Üdvözöllek benneteket, kedves podcasterek! Ez itt a 124. csodálatos vendégked, amit hát beszeretnénk kicsit vezetni, és mint nálunk jól tudjátok, rengeteg olyan dolgot vezettünk már be, ami maximum egy vagy két adást élt meg, úgyhogy ehhez se fűzök túl nagy reményeket, viszont alapvetően az ötlet jó, úgyhogy hát ugorjunk is bele kapásból, nem is nagyon húznám a dolgokat. Itt van velünk egy vendég, akivel már régóta próbáljuk összehozni ezt a dolgot, amit hazudtam, igazából délőtt szóltunk neki, hogy jöjjön már be most, de volt már róla szó korábban, ő Devla, úgyhogy üdvözlünk Devla, kösz, hogy itt vagy. Sziasztok, én köszönöm a meghívást. Majd mindjárt elmondom, aki esetleg Devlát nem ismerné, hogy honnan lehet egyébként őt ismerni, bár amúgy a cseten már előzőleg itt felvilágosítottátok a tudatlanokat, hogy ki is ő, és majd el is mondjuk, hogy miért is jött hozzánk. De továbbra is itt van nagyjából az állandó gárda, itt van velünk Agropanda. Hello! Akit én csak konzekvensen Balázsnak fogok hívni. Itt van velünk ugye Alex. Jó napot kívánok! Igen, és itt van velünk Lali. Sziasztok! Igen, és ugye én is itt vagyok. Úgyhogy, na hát, Devla, kösz, hogy elfogadtad igazából a meghívást. Valójában az a vicces, hogy Devlát a connector.org, ez a weboldalatok, ugye? Tehát a aha. Connector podcastből ismerhetitek. Ez egy, hát, iszonyatosan régóta futó, de durva szavakat használok, tehát ez az ilyen nagyon-nagyon túlzások, de végül is, hát puskázok lassan, lassan a 300. adás felé közeledtek vele. És tulajdonképpen ez egy gamer podcast, tényleg egy gamer podcast, ellentétben velünk. Én nagyon régóta követem őket, azt hiszem talán a 130. adás óta, és hát tulajdonképpen maga a podcastnek az ötlete, hogy egyáltalán legyen ilyen podcast műsor, igazából a Connectorból nőtt ki. Mert hogy hallgattam őket, és nagyon tetszett ez az egész podcast műfaj, és hát mégis csak arra gondoltam, hogy esetleg akkor Alexszal mi is megpróbálhatnánk ezt a dolgot, ugye akkor Alexnak átdobtam a konnektor szakaszt, hogy mégis megmutassam, hogy miről van szó, és akkor kezdődött ez a dolog. Úgyhogy hát kösz, hogy itt vagy, és azt hiszem, hogy egyébként még talán annyit érdemes elmondani mindenféleképpen, hogy nem csak a Connectorba vagy benne, hanem a Connected Podcastbe, FB-vel. Igen. Ugye Fejes Balázzsal, amit én a mai napig nem értek, hogy ez igazából te egy ilyen mazoista vagy, hogy minél több idődet szeretnéd gyakorlatilag az ablakon hát nem kidobni, mert nyilván ezek olyan dolgok, amik értékesek, de bevállaltál két ilyen podcastet? Hát igazság szerint ugye így 292 adás, vagy 290 valahány adás után egész egyszerűen így hiányzott maga az, hogy tehát oké, tök jó videójátékokról beszélni, egy fontos hobbi, de hogy ezen kívül azért még így ennél így maga így a kütyű meg, igen. De hogy így nekem ez viszonylag fontos, azért van más is. És gyakorlatilag így adott a lehetőség, hogy ugye Balázs Hongkongban lakik, tehát ő nem tudott, ő is ugye konnektoros volt még régebben, igen. Meg most is annak tekintjük, csak egész egyszerűen időben nem tudjuk összeegyeztetni, hogy ott lenne a felvételeken, és így adta magát, hogy így ketten viszont össze tudtuk hozni az időbeosztásukon, de öten már nyilvánvalóan nem. És aztán így én szívesen beszélek ezekről az ilyen kicsit tágabb értelembe vett technika, technológia, meg picit ilyen egyéb fitness és minden más témáról, úgyhogy így gyakorlatilag a téma adta. Én mind a kettőt követem, de mostanában erre szoktam rá. Egyrészt mert FB-t is nagyon-nagyon bírom, tehát nagyon érdekes ugye az ő beszámolóit is hallgatni. Egyrészt mert hogy ugye én is már inkább ugye 30 fölötti vagyok, és ugye a gyerekek, megmondom neked őszintén, hogy inkább, tehát hogy ugye olyan témákról beszéltek, meg olyan élethelyzetekről, ami ugye számomra is mindennapos. És ugye amikor megvette például ugye a Surface 3-at vett, azt hiszem, talán ha jól emlékszem, és pont abban a pillanatban voltam én is azon, hogy kéne valami kis portable dolog, amivel el lehet menni, van azért billentyűzet, de mégsem egy teljes értékű gép, tehát gémelni mondjuk nem akarok rajta. És akkor pont ugye egyből a Surface megvette. Aztán amikor mondom, fú, kéne fejleszteni a gépemen, egy új videókártya kell, akkor meg te vettél egy gamer PC-t. Tehát gyakorlatilag így tulajdonképpen valamit így kitalálok, és így azt veszem észre, hogy így lekövetitek a gondolat hullámaimat, ami nyilván hülyeség, de hogy körülbelül ugyanazon vagy hogy ez így működik? Amúgy nem tudom. Minden esetre nagyjából ugyanazokat a dolgokat, vagy ugyanaz az érdeklődés irányába mentek el egy technikai cuccokba. Úgyhogy azért hadd is kössem már így át ezt a dolgot. Volt egy videónk, ami alatt én rage-eltem a Rainbow Six-nél, a Siege-nél, hogy nem volt egyszerűen jó, Alexnak sem működött a stream, azt jelezte a gépére, hogy túl van terhelve a processzor. Tehát ugye egészen eszméletlen dolgok voltak, és nekem sem működött, így kicsit rage-eltem, hogy videókártya, meg stb. És kialakult egy beszélgetés a videónk alatt, ez egy geekboxos videó, hogy mondta egy hölgy, hogy úgy röhögök rajtatok PC-seken, hogy ez nem megy, az nem megy, én meg itt a konzolommal mindent elfuttatok, és neki a Rainbow Six konzolra volt meg, vagy neki a Rainbow Six konzolra volt meg. És ott ment a vita, meg ment azért a flémelés is, meg rage-elés is, nem is egészen olyan mederbe, amit egyébként így szívesen láttam volna már, tehát ott már kemény angyázásig ment el a dolog, kellett is ott törölgetni, viszont ez egy olyan téma, mint a BMW vagy az Audi, nem? Tehát, hogy mindenkinek megvan a saját maga érvrendszere, hogy miért, meg hogy miért gondolja azt, hogy a másik teljesen hülye, azért, mert mondjuk egy gamer PC-t vett, vagy mert egy konzolt. Viszont te nálad, gyakorlatilag most, hogy gamer PC-t vásároltál magadnak, majd azért meséld el, hogy körülbelül miért, hogy a hallgatók is tudják. Neked ugye elmondásod szerint, gyakorlatilag az összes modern korba gyártott kézi, asztali, fejre szerelhető, de gyakorlatilag minden egyéb konzolod is megvan, amit csak legyártottak nyilván kis túlzással, hogy na akkor most mi a helyzet? Hogyan tudsz igazságot tenni a témában? Elég jó a kérdés, akkor kezdem ott, hogy maga azt szeretem mondani, hogy az összes aktuális generációs kézi és asztali konzol birtokában vagyok. Nyilván ez ilyen szakmai ártalom, tehát hogyha az ember itt sokat podcastel, meg ez érdeklődik, akkor is megvettem ezeket, hogyha tudtam, hogy így nem fogom halálra hajtani őket, egész egyszerűen csak, hogy saját véleményt formálhassak ezekről a platformokról. És a maga a gaming PC pedig már így régóta terve van, mondjuk a régóta ilyen egy-másfél éve biztos így megszületett már bennem, hogy fú, lehet, hogy így kéne egy gép csak gamingre. Maga a gép, amit egyébként tényleg egy vagy két hete vettem, az egy ez a 4 GHz-es 4790-es i7-es gép. Nem ugrottam bele a DDR4-be, maradtam a DDR3-mal, viszont ilyen eléggé ilyen jó, ilyen Hero 7-es Asus alaplapot vettem, meg egy 970-es videókártyát, és egyébként A DDR4 az elég drága lett volna, nem? Az volt az érdekes egyébként, hogy így a gép összértékéhez képest így kellett volna rá valamennyit fizetni, de nem lett volna iszonyat sokkal drágább, mert ez a processzor se volt azért egy olyan hú de olcsó valami, de a RAM persze valamivel többbe került volna, meg az alaplap is azért jócskán megdobta volna, mindezt úgy, hogy játékok alatt per pillanat jelenleg gyengébb teljesítményt hozott volna. Így nagyjából az én research-öm így ezt mutatta. ki, hogy egy ilyen nagyon könnyen egy gombbal tuningod most, tehát az alaplapnak így azt mondtam, hogy overclock now, és akkor 4-ről 4,8 GHz-re így felszaladt a processz sebessége, és mondjuk ezzel így ezek az újabb procik nem nagyon tudnak játékokat versenyezni, és akkor úgy döntöttem, hogy inkább maradok a biztos bevált, de jól bevált platformnál, és ugyanígy egy ilyen overclockolható 970-es videókártyát vettem hozzá, meg egy ilyen 27-es G-Sync-es monitort, úgyhogy... De te így szoktál overclockolni? Tehát, hogy mert nekem is egy overclockolható 970-en van, de úgy vagyok vele, hogy ha én most azt elkezdeném overclockolni, akkor vihetném a széndarabokat vissza, hogy így jártóhoz. Mondok jobbat, nekem két 970-en van, és egyiket se overclockoló, és még így se tudok velük streamelni. Ott más problémák vannak. Visszatérő problémája, hogy a Balázs úgy volt vele, hogy tele volt a töke azzal, hogy nem tud streamelni soha, ezért úgy gondolta, hogy ő összerak egy gépet, és rakatott bele, tudod, van az Intelből az a 12 magos 16 GHz-es processzor, nem ilyen nem létezik, de érted? Tehát, igen, igen. Meg rakott ilyen SLI-be két 970-et, meg egy 3 megawattos tápot, és még most se tud a Balázs streamelni. Nem, mert a Devla gépéhez képest az a különbség, hogy egyel több videókártya van benne nagyjából, és nem. Tehát nem megy. Nem. Sehogy. Balázs, nem. Tudod mi a baj? Pakstól nem kértél külön lengyel. Nem tudom mi a baj. Mindegy. Igen, tehát nem lehet, hogy az overclockolható videókártyához egy tó mellett kell lakni? Tudod, ott nagyon oda vezesd a hűtést. Tehát a vízhűtés úgy van. Mondjuk az helyzet, Balázs ugye azt csinálta, hogy ő megoldott a parasztból. Tehát amit nem tudsz megoldani kis pénzzel, azt old meg sok pénzzel. Tehát így beálltam a traktorra a kereskedéssel, és azt mondtam, hogy adjál videókártyát. Igen, öntsétek, fiúk, egy csipogás, és aztán a 970-ek, meg így amúgy nem lehet az, hogy nem TI a 970-ed, és nem megy crossba. De igen, olyan. Na, de visszatérve a dologra, szóval igen. Te szoktál egy overclockolni processzort, videókártyát, akármit? Tehát így túlhúzod? Nekem van egy ilyen hajlamom, és én így, mit tudom én, az olyan ősidőkben, amit feltétlenül a hallgatók egy része még nem élt, akkor én így nyertem ilyen tuning versenyt, egy 166 MMX-et 266-on sikerült. Tehát azért érezzük, 166 MHz-ről van szó. És tehát én akkor is ezzel így szívesen foglalkoztam, de erre mostanra annyi maradt, hogy ha így lehet, mérne, de viszont én már azért azt az energiát így nem óhajtom azért beletenni, amit mondjuk abba akkor kellett, hogy akkor a nagykerben sorozatszámra a processzort válogatni, meg mit tudom én micsoda. De viszont, hogyha így van egy olyan gomb az alaplap bioszába, hogy overclock, és így megnyomom, és akkor így kiírja, hogy 4 helyett 4-8, akkor ezt megnyomom. Ugyanez így a videókártyánál van egy ilyen performance mód. Szóval azért nem kell ezt azért úgy nagyon, tehát én nem megyek ebbe ilyen iszonyatosan bele, tehát hogyha így adtak egy szoftvert, ami van egy gomb, amit megnyomok, és gyorsabb a videókártya, akkor megnyomom. Ez miben különbözik a régi turbogombtól? Hát én nem tudom, hogy miben különbözik. Gondolom így igazából ezek az overclock gombok, ezek azért a gyári freki fölött hajtják azért. A régi turbogomb azért az csak így igazából szerintem, ha nem volt bekapcsolva, lassított. Hát, igen, az egy ilyen parasztvakítás volt. Én jól tudom, akkor egyébként az OC-k úgy működnek, hogy kijön egy nagy rakat processzor ugye a gyárból, és amelyik kicsit is gyorsabban megy, abból lesz az OC, nem? Tehát, hogy... Konkrétan én is így van, én is így tudom, hogy ugye kijön, tehát legyártanak egy bizonyos mennyiségű chipet, ugye azokat tesztelik, és különböző osztályok szerint ugye szétrendezik őket, és aztán a legvégén a legselejtesebb az meg az, amit az Intel ingyen ad a különböző $20 alatti, vagy $40 alatti mobil platformokba, tehát az ilyen kínai tabletekbe, amiket ugye belerakosgatnak. És gondolom itt az ilyen komolyabb videókártyagyártók meg a magasabb osztálybeli processzorokat rakosgatják bele, nem? Vagy nem gondolom, hogy az Nvidia saját maga gyártja a csípjeit, vagy igen? Most ezt éppen nem tudom. Hát ki gyártana? Szerintem biztos, hogy gyártja. Ő gyártja? Hát Most lehet, hogy Kínában egy gyár gyártja, de hogy így, szerintem az így kimondottan csak az a régi turbógomb, mai turbógomb dilemma azért az kemény, nem? Tehát az jó. A különbség a kettő között. De ez olyan, mint hogy a kismotoros autókban is a turbógomb az, ha kikapcsolod a klímát. Oké, okay, meglódul, egy kicsit így meglódul, igen. Ja igen, a kocsinál, ja, pontosan. Én azt hittem egyébként ez a tuning, ez olyasmi, mint régen, amikor picit is elkezdtem érdeklődni a tuning irányába, aztán rájöttem, hogy ez nem nekem való, hogy ott a leírás alapján, hogy igen, akkor ceruzával itt összegrafitozod, meg akkor volt, itt egy pöttyöt odaraksz, az megvan, odaraksz egy pöttyöt, na és ha jól rakod a pöttyöket, na akkor ez itt átzár, vagy nem tudom mi történik, és akkor fölmegy. Na, de azért mérjétek feszültségmérővel, meg na jó, mondom, oké, tehát ehhez azért nem árt, ha ért is az ember, de akkor amit te mondasz, ez tulajdonképpen egy olyan szoftver, amit már így előre azért készítettek föl, nem, hogy egyszerűen csak ki tudja kicsit hajtani pluszba. Hát így maga az alaplap is olyan egyébként, hogy van egy ilyen módja, hogy így akkor tuningold, és akkor ő így újraindulgat, így megtesztelgeti, nézi a hőmérsékletet, és aztán akkor így úgy hagyja, ahogy jó. Tehát, hogy azért így egy csomó intelligens dolog van benne, és azzal is tisztában mondjuk, hogy feltehetően, hogyha minden utolsó kis gigahertzet ki akarnék facsarni, feltehetően lehetne sokkal hatékonyabban is tuningolni annál, mint hogy így a drága alaplapon megnyomsz egy olyat, hogy na, akkor overclock, de én most így, hogy mondjam, nekem az megért pár tízezer forintot, hogy ne nekem kelljen kitalálni, hogy a feszültséget, meg az FSB-t, meg a szorzót, meg a nem tudom mit, meg a RAM-óra jelet, hogy nem. Tehát, hogy arra viszont már nekem nincs energiám. Tehát, hogy vagy nem is lett volna. De viszont így mit tudom én, ha tudom, hogy az egyik processzorfajta jobban húzható, meg az egyik alaplap az így ebbe partner, akkor mondjuk így szívesen költöttem egy picit többet. Tehát így nagyjából ez volt ez a lényeg. De magát a gépet egyébként így a VR miatt vettem elsősorban. Tehát, hogy így, hogy majd, hogyha jönnek a sisakok, akkor bele tudjak ugrani. Nem, akkor veszel egy bukós sisakot. Így van, az biztos, hogyha majd ki fog jönni az első bukós sisak, akkor az és ilyen porszívó csővel rákötöd majd így a ventilátorra, és gyakorlatilag egy nagyon szuper 90-es évekbeli VR-od lesz. Mi is az alja az Oculusnak? Mit? 970. Aha. Tehát ez az, amitől már lehet majd. Igen, egyébként... Most eltolták viszont a megjelenést megint, nem? Tehát ez egy ilyen, nem úgy volt, hogy valamikor januárban jön ki, és most vagy félreértettem valamit, mert én már nagyon vártam, hogy igen, hát ilyen eleje. Hát esetleg... Eleje lesz. Nem volt még ilyen nagyon pontos megjelenés, de szerintem ki fog ez jönni így az első negyed évben hamar, vagy hát így március vagy április, most van valami egész konkrét dátum már. De hát ráér egyébként nekem ez, de én egyébként az elméletem, hogy ez a 970 ez ilyen alulról fogja verdesni a kötelező erőt, hogy így mondjam, ami a nem tudom én végtelen felbontás szemenként 90 FPS-sel, tehát hogy így uff. Az de ilyen... miért ekkora a gép igénye? Mint hát, hogy itt nem a processzornak van nagyobb számítási feladata? Mármint, hogy valahogy azt gondolnám, hogy a teret, meg azokat hát azt a két darab képet, tehát ez olyan, mintha 4K-ban játszanál. Tehát mondjuk, ha most tételezzük fel az egyik kis kijelző 1080p, akkor ezt kétszer 1080p-t kell megjelenítenie a játéknak. Külön két darab kamerából. Tehát szerintem duplázódik a gépigény a játékoknak ilyenkor. Mert olyan, mintha ugyanazon a gépen kétszer futna ugyanaz a játék, ugyanazon az FPS számon. Tehát szerintem ez írtó. Tehát ez pontosan megduplázza a gép, igény szerintem. Tehát a 970-en valószínűleg ez úgy fog futni, nekem is ilyenem van, hogy így mindent leveszel a minimumra, és akkor imádkozol. Igen. Tehát ha csak nincsen két darab 980 Ti-d, vagy két darab titánod, érted? Azzal biztos, hogy menne. De ja, tehát nem hiszem, hogy például nem hiszem, hogy a Rainbow Six-et fogod, amiben most megnéztük coverivel, jött hozzá egy ilyen HD texture pack, és megnéztük coverivel, hogy be se lehet állítani, tehát nem lehet kiválasztani, ha csak nincsen minimum 6 giga VRAM-od. Tehát az a minimum hozzá. Tehát, hogy, mondjuk tehát, az nem egy túl szép játék egyébként. Tehát a Rainbow Six szerintem egyébként gyönyörű. Tehát, hogy megnéztem a textúrákat, meg azt, hogy real-time rendeleli a tükröződést, meg mit tudom én, szerintem igazán király. Hát mondjuk nyilván nincsenek benne nagy terek, meg ha vannak, se szépek. Viszont ha bemész a lakásba, akkor annál, tehát nem tudom, iszonyat részletes szerintem. Tehát, hogy szerintem eléggé over the top az engine, ráadásul, amit használ. Azzal csinálják a kis intrókat, meg ilyesmit. Az meg, hát az meg olyan, mintha egy komolyabb render engine-nel, mint a Mayából renderelték volna ki. Tehát szerintem az engine nagyon király, de nincs optimalizálva. Tehát az, hogy nekem le kell vennem, tehát megnéztem az Nvidia-nak az Experience-ba az Optimalizer-t, beállítottam, és ilyen medium meg high közé rakosgatta a beállításokat, hogy meglegyen a 144 FPS a monitorhoz. Tehát, hogy a gép igénye igazán nagy, ahhoz képest, hogy hogy néz ki. Viszont szerintem szép, főleg ilyen ultra beállításom. Aha. Érdekes, hát nem tudom, az én 650-emmel. Igen, örülök, a gép igényről még annyit, hogy hát Keverinek ugye ultra lone van az egész, és nem fut el a játék, csak így verdesi a 40-50 FPS-t. Tehát, nem, hogy 25-öt. Egyébként attól függ melyik, tehát van például a hotel, ahol rengeteg kis kütyű van, meg rengeteg fal van, meg rengeteg kivágható, kiüthető rés, ott igen, egyszerűen döbbenetesen leesik. De mit tudom én, amikor elmegyek abba a házba, abba a családi házból, az a gyerekszoba is van, ott meg ilyen... Hát az a legkisebb map. Igen, 35-40 FPS, tehát is teljesen jól játszható. Viszont nem tudom, nem láttam még olyan full grafikán, hogy szép-e vagy nem szép, de az döbbenetesen jó, hogy mennyire megvannak benne modellezve a dolgok, tehát szétlőttük a biliárdasztalt, és a biliárdasztalon belül igen, benne voltak azok a sínek, ami megy a golyó. De ez mindennel így van, tehát minden széttörhető, vagy hat felé, de még a legutolsó polcon, az óra, a hangfal, a bármi, és ami még egyébként szerintem nagyon király ebben a játékban, most már Keverivel annyit játszottunk vele, hogy így már tudok róla véleményt alkotni, hogy szerver által, tehát a szerveren fut a fizika, ami szerintem az egyik legjobb dolog, amit egy FPS, multiplayer FPS játékban lehet csinálni, főleg egy ilyenen, mert az, hogy például mit tudom én, ugye szétrobbantasz egy ajtót, akkor az összes fadarab, azt nem a saját géped rendeled, és neked tök máshol lesz, mint a melletted lévőnek, hanem az, hogyha ott belerúgsz, tehát a sound design egyébként annyira jó, ha ott véletlenül belerúgsz egy darab fába, akkor azt mindenki fogja hallani és látni is, hogy hol van. Tehát, hogy szerintem ez nagyon király, hogy a szerver rendeleli a izét is, a fizikát. Vagy hát legalábbis ő szinkronizálja. Vagy hát igen, igen. Mondjuk ennek ugye az volt a története, hogy ugye 30 tikesek voltak a szerverek először. Aztán ezt így igazán bevallották, hogy ez így sehogy sem jó. Tehát, hogy ez olyan, mintha a Counter-Strike, tehát a CS:GO-ban, mit tudom én, 30 tikesek lennének a szerverek, tehát senki nem játszana vele. Tehát aztán feltolták hát 64-ra, 12-én tán, 10 nappal ezelőtt még néztek is Coverivel, feltolták 64 tikesre a szervezeket, és azóta szerintem igazán királyul megynek, meg mit tudom én, ma volt is belőle streamünk egyébként. Na jó, Alex, figyelj. ez azt jelenti, ez a tick szám, hogy másodpercenként annyiszor számolja újra az aktuális helyzetet a szerver egy játékban? Ez gyakorlatilag az, hogy a szerveren hány FPS-sel fut a maga a szerver. Tehát, hogyha 30-szor, akkor 30-szor fogja regisztrálni másodpercenként a te helyzetedet. Ha 60-szor, ugye akkor 60-szor. És az mégiscsak, hogyha mit tudom én, nekem, tehát nekem megy 144 FPS-sel a játék, akkor nekem 144-szer szinkronizálja lokálisan, viszont a szerver meg lebuti ugye 64-re. És akkor ebből lehetnek gondok, hogy én már lőttem, de a szervernek erről fogalma sincs. Vagy ugye az, hogy a fal mögött voltam, a csávó lőtte a folyosót, ahol én voltam előzőleg, és még a killcamba is az látszott, hogy a csávó az üres folyosót lövi a helyemet. És utána kiírta, hogy izé elfeküdtem, és fejlövés. Úgyhogy én már másfél méterrel, tehát nem 20 centivel, hanem konkrétan másfél méterrel arrébb voltam. És ez nem a netcode miatt volt szerintem, hanem pontosabban, hát nyilván a netcode, de hogy nem a lag miatt alapvetően. Na jó, de Andan Rainbow Six-ről áradozunk, visszatérve az eredeti témához, tehát ja, igen. Vettél gamer PC-t. Miért szántad rá magad? Miért érezted azt, hogy neked ez kell? Hát ugye mondom, így a végső lökét, tehát két impulzus volt, az egyik, hogy ugye itt én is így hallottam így a környezetemből, hogy mint a külföldi podcastekből, hogy fú, hát azért PC-n mennyivel rózsásabb az élet, nincsenek olyan töltések, szebbek a textúrák, gyorsabb minden, stb. Tehát hogy a technológiailag itt azért meghaladja jócskán a konzolok teljesítményét, és ez ez nem csak egyszerű vizualitás, hanem így hozzáad a játékélményhez. És a másik meg tényleg a VR, mert én azt gondolom, hogy az elején mindenképp a PC-n, az első egy-két évben szerintem a PC-n lesz nyilván a legjobb VR élmény, meg ott lehetnek majd kis mini demókat töltögetni, meg mindenféle vicces hackeket, meg mindenféle nem tudom, furcsaságokat, míg mondjuk egy Morpheus egy sokkal kontrolláltabb, mint a Sony kirak, azt fogod tudni nézni. Tehát ez, én tényleg itt akarok már játszani az Oculuson minden franccal, meg kipróbálgatni, meg filmeket nézni, meg ami adódik. Úgyhogy ez a kettő együtt hozta meg azt, hogy ez az a pont, ahol most ha beugrok egy ilyen gépbe, akkor ha a videókártyán, meg azért választottam ezt is végül nem egy drágábbat, mert hogy azt gondoltam, hogy majd amikor kijön ez a Pascal kód nevű következő generáció, akkor ebből még viszonylag jól fogok tudni kiszállni majd egy nem tudom én fél év ilyesmi múlva. Tehát, hogy, és akkor az már gondolom így a VR-ral VR szempontjából úgy fog kijönni, hogy az már akkor vigye rendesen. És akkor ezt eladom, és akkor abból veszek valami egy komolyabbat, és akkor onnantól oké. Tehát, hogy így megvan a VR és a gaming gép. Így mondjuk, ha most vettem volna egy 980 Ti-t, amit még mondjuk így évbe lefért volna, akkor biztos, hogy azon óriásit bukok mondjuk fél év múlva. Tehát ez garantált. Úgyhogy így ez a nagyjából az élmény, de az eredeti kérdésedre visszatérve, hogy ugye konzol versus PC, ami a klasszikus kérdés, szerintem így azt nagyon fontos így kijelenteni, hogy szerintem ezek a flémek azért alakulnak ki, mert mindenki a saját beruházását védi. Tehát nyilván kevesen vannak olyan helyzetben, hogy minden francot összevásárolnak, mint én, és ha meg mondjuk így elköteleződtek, akár ugye Sony meg PlayStation meg Xbox között is ugyanez van, hogyha egyiket megvette, akkor az ember ugye megmagyarázza magának, hogy az a király, amit ő vett, és akkor mivel nem a másikat vette, ezért jön egy ilyen ellenmagyarázás, hogy az meg milyen szar, amit nem vettem. Tehát ez egy ilyen önigazoló mechanizmus, és szerintem kicsit van benne a PC konzolos vitába, hogy ugye nyilván irigylünk egy picit a másik oldal abból valamit a konzolon, hogy nincs probléma, nincs driver szívás, nincsenek virtuális audiokábelek, hogy egy aktuális témát említsek, hanem az ember így benyomja, aztán kész, megy. Nyilván a másik oldalról meg az, hogy nincs SSD, meg két másodpercet minden betölt, meg szépek textúrák, stb. Tehát, hogy szerintem így én azért is törekszem arra, hogy mindent megtapasztaljak, amit csak megtehetek, hogy aztán objektíven tudjak véleményt formálni, és én nem tudok igazságot tenni, meg szerintem nincs egy platform. Meg nem mondom, én abszolút nem mondom azt, hogy a PC jobb, mint a konzol, és akkor aki konzolt vesz, az hülye, mert szerintem mondjuk, mit tudom én, 100.000 forintos PlayStation 4-gyel szerintem nehéz versenyezni, ha az embernek mondjuk tévéje van otthon. Tehát, hogy így most ilyen szempontból szerintem simán vannak azok a helyzetek, akiknek azt mondom, hogy ennek az embernek ez a jó megoldás. Hát figyelj, egy másik embernek van, más. Most például pont itt van a Siege, ugye a Rainbow Six Siege, kint van ugye az amiről is simán. Amiről nem áradozunk. Amiről nem áradozunk, és igen, esküszöm, valami más példát is legközelebb felhozok, csak most ez jutott eszembe véletlenül. Megint? Tehát megint, igen, de fura. Tehát, hogy például ez is ugye az van, hogy ott van konzolom, és nekem, aki mondjuk nem létszükséglet az, hogy mindig a gamer PC az állandóan abszolút a fullon fusson, már azért meg kell gondolni azt, hogy most el kell költenem ugye 100.000 forintot, vagy 120.000 forintot egy videókártyára. Uh-huh. Persze most ezzel a videókártyával nagyjából el leszek kb. Ha azt megveszem mondjuk egy két évig. Annyi biztos, ja. Tehát az úgy azért megvan. Esetleg háromig, ha szívni akarok, de az már ugye a határ. Viszont ha van egy Xboxom, akkor egyszerűen csak fogom, megveszem a játékot, és játszok, és most például, megmondom őszintén, tökre örülnék, ha meg lenne Xboxra, mert egészen egyszerűen nincs kedvem azzal most szívni, hogy akkor 20 FPS, meg 25 FPS, szóval lehet, hogy szebb PC-n, de én most jelen pillanatban úgysem látom, sőt, megkockáztatom, biztos, hogy ezerszer szebb az a látvány, amit az Xbox kínál számomra, mint amit én most jelen pillanatban a PC-ben ugye el tudok futtatni, és... Na igen, ez ilyenkor dilemma. Viszont ott van a másik része is, hogy rengeteg játékot meg eleve már nagyon sokszor PC-re adnak ki először, ugye itt a GTA-nál is ez volt, vagy például itt van a Tomb Raider. Már mint hogy melyik GTA-nál? Az 5-nél. Nem, az konzolra jött. PS3. Mit mondtam? Ford, hogy PC-re jön ki először. Ja, bocsánat, pont fordítva akartam. Na, tehát, ja. Hogy konzolra jön ki először. Ja, ja, ja. Tehát, igen, és akkor van. Ugye a PC-sek meg várhatnak Tomb Raider és... most Tomb Raider, igen. És én már kb. 70%-ig eljutottam, és látom a kommenteket, hú, mikor jön ki PC-re, mikor jön ki PC-re, és jövőre. Tehát, hogy azért azt nem jó hallani, nem az van, hogy másfél hónap múlva, vagy két hónap múlva, hanem haver, várjál még legalább 7-8 hónapot. És 7-8 hónap alatt meg így kb. Pont elveszed az érdeklődésedet, mert százszor megnézted már YouTube-on, mert úgysem bírtad ki, vagy addigra már lesz más, tehát igen, élethelyzet függő. Igen, ez a kompromisszum kategória, tehát hogy mindig kell kompromisszumokat kötni saját magaddal is, hogy most mit szeretnél megvenni. Mert mondja ezt Balázs, akinek kettő titán van bekötve a gépébe. Kettő titán X van, izi eseli. De most nem ez a lényeg, nem ez a lényeg. Azt mondjátok, hogy nem vagyok hiteles. Nem igaz, te azt mondtad, hogy vannak akik. Tehát, hogy nem mondtad, hogy te. De egyébként szerintem, nem én ezt azért gondolom egyébként, mert láttam egyszer egy Code LAN-ról közvetítést, ahol konzolon játszották a játékot. És tehát számomra megdöbbentő volt az, hogy ugye gamepad, vagy minek hívják ezt a kontrollert? Kontroller, legyen hát kontrollernek hívják kontrollert, a kontrollert egyébként. Na, ismerem konzolok világát. Attól függ, ha a 90-es évekből kérdeznéd, akkor gamepad, igen. Akkor igen, joystick. Szóval kontroller, és arról szólt a játék, hogy valaki véletlenül kontrollerrel el tudta találni a másikat, lőtt egy darab fejet, és képzeljétek el, amikor az egy darab fej után fölugrott az egész csapat, és üvöltött le a másik csapatnak, hogy mekkora szarok. Ez gondolom a csés lanok után elég furának találtad, nem? Igen, de egyébként a kodlanok után is, tehát hogy egy PC-s kodlant látsz, akkor az nem ilyen. És nagyjából itt húzódik szerintem a másik határvonal a két világ között. Kompetitív játék. És igazából ez, hogy mondjam, tehát ez egy olyan dolog, hogy mindig lesznek konzolosok, mindig lesznek PC-sek, és a kettő az sosem fog megférni normálisan egymás mellett. Mert az emberek de... nem férnek meg normális esetben egymás mellett. De a folytatja... Tudjátok, mi a szomorú? Az, hogy a legegyszerűbb megoldás az lenne, hogyha a konzolok meg a PC-k között lenne egy közös multiplayer platform, a konzolra pedig tudná legeret is billentyűt kötni játékhoz. Tudsz, nem? Egyébként ebben egyébként a Microsoft előtt érdemes egy kalapot megemelni, igen. Mert ők valami ilyesmire törekednek most, ugye itt a Win 10 meg az Xbox One között. De igen, meg a PS-re is lehet billentyűt egeret kötni, úgy emlékszem. Igen, de nem lehet őket játékba használni. De nem csak az, hanem ugye a másik, hogy a Microsoftnak azért terve volt, hogy ugyanaz a kód fusson mindenen. Hát a cross-platform elméletileg egyébként teljesen lehetséges, hát nehogy már egy Windows alapú Xbox, meg egy Windows alapú Windows, azonban tudja együtt játszani. Hát szerintem ennek olyan ilyen problémája, ugye, hogy az EGR billentyűzet kombó az ugye előnyben van ilyenkor, nem? Hát tehát igen, egy kompetitív multiplayerbe. Tehát az, amit mondtál, hogy amikor a felugrottak, amikor a kódba valaki lőtt egy fejest, a csébe meg akkor ugranak fel, hogyha nem kapsz 5 fejest egy másodperc alatt, tehát, hogy... Azt tegyük azért hozzá egy kompetitív FPS-eknél, mert például ott van a Rocket League, na most ott próbáljál meg billentyűzettel. Igen, az csak kontrol. Igen, hát az esélytelen billentyűzettel, jaj. De egyébként ez érdekes, mert ugye így még így a konnektoros csapatból így voltak olyanok, akik ilyen, nem tudom én, 2-3 ezer óra a Battlefieldet toltak bele PS3-ba, és mondjuk így voltak így videók, meg én láttam is őket játszani, és mondjuk így, tehát értem, hogy egy egérrel ugyanennyit beletevő halára veri, de embertelenül céloztak. Tehát, ez igaz, én is láttam egy-két a konnektor szakaszban. Tehát, hogy így a kontextuson belül azért megvan annak is a nyilván lassabban fordul, nem tud úgy pördülni, nem tud annyit, tehát a reakció ugye jóval lassabb, de azért basszus, azért iszonyat nyomják azért azok is most így. Tehát azért nem arról van szó, hogy így és sosincs fejlővés, és persze, akkor az nem, életed azért. Persze nem, hanem... nyilván nem. Meg hát mi is tudunk simán olyan szarok lenni, hogy olyan, mint a kontrollerre játszanánk. Hát én most, hogy annyit Rainbow Six-eztünk, én visszamentem Nem mondjuk cségózni, már ki többet, jó? Mondd azt, hogy annyit játszottam. Visszamentem a szupermanákba cségózni, és esküszöm, mikor az ember, mit tudom én, 10 év PC-s múlt után odaadsz neki egy kontrollert, hogy játsz. És így alig tudtam benne megmozdulni, pedig ez még ugyanaz az irányítási platform, tehát már játékok között is ekkora a különbség. Igen. Tehát, most akkor a kontroll, tehát ha most azt mondaná nekem valaki, hogy kontrollel kezdjek el Counter-Strike-ot játszani, hát szerintem lehetetlen kategória. Viszont tuti biztos vagyok benne, hogy be lehetne tanulni. De azért figyelted a bújtatott reklámot? Melyik volt? Hogy hova ment visszajátszani Alex Cségút? Ja, szuper, igen, igen, szuper, a Balázs csatornájára. Köszönöm, Alex, köszönöm szépen. Igen, mert megint az Alex búzta, hogy nézzétek, ahogy engem szétdarálnak, aztán meg írják a kommenteket, hogy Alex, mitől ilyen szar megint? Tehát, hogy ezt olvasom, érted? Egyébként pont ezt beszéltük Alexszal, hogy ugye most azzal a bizonyos játékkal, amiről most nem beszélünk, nem ejtjük ki a nevét, mert már túl sok lesz. Tehát azzal játszottunk, és ugye visszament... Tehát is visszamentünk csézni, és egyszerűen azt vettük észre, hogy pár tíz óra kihagyás után is egyszerűen kifejezetten nehézkes volt az egész, és nem is élveztük pontosan ezért annyira, és azon gondolkodtunk, hogy egyáltalán van értelme ennyire durván belelohalnia magát az embernek bármilyen ilyen kompetitív dologba, mert valahogy maga a gaming, nyilván ez is, meg a versenyszellem az emberben benne van, de annyi időt felemészt az, hogy gyakoroljál, és ha ugye nem teszel bele mondjuk napi 1-2 órát folyamatosan, akkor egyszerűen nem lesz benne sikerélményed, és tulajdonképpen utálni fogod az egészet úgy, ahogy van. Tehát akár a LOL-nál... Jelentkeznék erre a személyre, hogy megszemélyesítsem. Jó, mondjuk, Lali, neked nem is megy, az a baj. De ráadásul Lalit hogy vittük el játszani? Tehát Lali, érted, életében először csézik, aztán bedobtuk a sheriffek közé. Hát persze, hogy meg se tudod mozdulni, nyilván utalja a játékot. Tehát, hogy... Peti, még azt kérdezgettem, mivel veszem elő a gránátot? Á, már mindegy, lelőttek. Tehát... Igen, tehát azt akartam mondani, hogy tehát Lalit a legelső órájában bedobtunk olyan, nyilván olyan játékosok közé, akik már több mint 1000 órát beleöltek, ha nem többet a játékba. Én figyelj, én tudok erre egy nagyon jó ellenpéldát hozni. Van egy ismerősöm, aki régebb óta játszik, mint én, és hát ugyanolyan szar, mintha most kezdte volna el. És ő egyértelműen a játék szeretete miatt játszik, tehát az, hogy nincsen kompetitív sikerélménye, az egyértelmű. Tehát teljesen de nem egyértelmű. Lehet, hogy nem is akar fejlődni benne. Nekünk ugye van olyan ismerősünk, figyelj, akit mellette... megszólogatunk, de nem akar fejlődni, így meg nem hát tud velem csinálni. Hát nyilván én sem akarok fejlődni, tehát az rajtam is látszik, de nekem legalább néha van sikerélményem, de neki még így az sincs, és mit tudom én, 18-19 éve játszik a játékkal. Melyik azért az egyébként? Már, hát csézik ő is. Csézik, de hát az egy kitartás, nem? Tehát... Most Weilerről beszélsz? Nem. Remélem, hallgatja az adást. Nem, de őt is Lacinak hívják, ha ez számít. És most már tudja, hogy kiről beszélek, és rám fog írni, hogy rohadjak meg. Nem valami hasonlót. Xboxon van egyébként kompetitív játék, ami versenyszerű? Tehát ami, hát a Halo tömeg... mondjuk. Halo? Aha. Tehát talán az a ilyen, most ilyen Xbox exkluzív, aminek így elég komoly ilyen multiplayer szénája van, az mondjuk a Halo sorozat klasszikusan. Aha, de még ilyen Halo, nem tudom, kettőkkel játszanak emberek aktívan, szóval ott azért van egy az komoly wow. durva. Wow. Van tehát, egy komoly de ha jól közösség. Tudom, nem is a konzolossal, hanem a PC-s verzióval, nem? A hát Halo azzal is, kettőből. Igen. Én úgy láttam, hogy annak volt rengeteg mod hozzá, meg rengeteg... Tehát azt tudom, hogy így láttam néha ilyen egyébként konzolon, annak kompetitívban a Halo megy nagyon egyébként. Tehát abban láttam ilyen frag movie-k, nyilván mindenből van már. Hát meg Battlefield az is elég... Tehát a konzolon azért a Battlefield az még mindig ott van. Tehát az hogy igaz. Igaz. Elsősorban egyébként azért, mert de mi a COD is, tehát COD Battlefield azért az megy mind a kettő konzol, és mert ezeket megcsinálják azért ilyen 60 FPS-re. És azért az nagyon nem mindegy egy konzolon, hogy valami 30 vagy 60, főleg, hogyha ugye kompetitív multizni akarsz, tehát... Ajaj. Úgyhogy így ezek mennek. Most ugye a Battlefront volt az, ami így berobbant idézőjelbe, és akkor így nagyjából mindenki 13 perc után, aki komolyan kompetitív multizik, az így azt mondta, hogy hát ez teljesen komolytalan. Tehát így... Jó, hát mondjuk abban nekünk is annyi volt az élményünk, hogy így non-stop nyertek a hogy hívják a lépegetők, AT-ST. Na, de non-stop azok nyertek, akiknél volt a... Tehát non-stop a Stormtrooperek nyertek, és így ennyi volt a játék. Tehát, hogy nekünk ennyi experience-ünk van a Battlefrontról. Egyébként nekem az pont bejött az de a egyébként játék. Nem volt rossz, csak... Nem adnék érte annyit, amennyibe kerül. Igen, tehát ez az a baj, hogy én azt éreztem rajta leginkább, hogy nagyon szép, nagyon jó, de igazából kicsit olyan, mint egy Battlefield reskin új fegyverekkel. De a többiek, akik ilyen nagy kompetitív multisok, azok, ha Battlefield reskin lett volna, az annak nagyon örültek volna, csak az a baj, hogy Battlefield reskin light, tehát hogy így nincs mögötte a mélység, meg... Hát nincsenek nincs benne annyi fegyver, meg nincs annyi nincs fegyver taktika. Kiegészítő. Igen, tehát hogy azért mondom, tehát volt az a játékmód, amit így, mit tudom én, azt hiszem, tehát az egyik oldal nyert 90%-os arányban, így ez volt a statisztikában, azt hiszem a béta után, de azt hiszem utána azt így változtattak is rajta, nem tudom mennyivel lett jobb. A BF-be egyébként konzolon én azt nagyon-nagyon szerettem, egyébként pont ráadásul a Connector szakaszos valami YouTube videó kapcsán kattantam rá teljesen, hogy így volt egy ilyen videótok, Devla, hogy a shotgun, hogy hogy kell használni. Greg a nagymester, igen. Igen, és én soha előtte azt a fegyvert semmilyen játékban nem használtam, talán csak Left 4 Dead-ben, de tényleg, mert hogy így minek, meg hogy. És utána teljes rákattanás, elkezdtem nézni, hogy slug, akkor az hogy szór, milyen minta alapján szór, akkor hogy találod el, és annyira döbbenetes volt az, hogy követtem úgymond a tanácsokat, meg az útmutatókat, meg a látott technikákat, és egyszerűen komoly, számomra komoly sikerek voltak. Tehát előtte bármivel próbálkoztam, bármilyen fegyverrel, mint utolsó voltam, vagy utolsó előtti legjobb esetben is, és akkor pedig így rendesen ben voltam a top 3, 4, 5, 6-ban, és azt tetszett pont a BF-ben, hogy rengetegféle cuccot pakolhatsz rá, igen, variálhatod, minden pályára mást vittél, és hát a Battlefrontban... Fontos. Igen, a Battlefrontban, hát ebbe meg... Ilyen lézerpisztoly, olyan lézerpisztoly. Olyan lézer, és akkor tyú-tyú-tyú, ez ennyi. Tehát kicsit gyorsabb tyú-tyú, kicsit lassabb tyú-tyú, igen. Igen, meg volt a sniper, ami... Lali, nagyon akadozol. Akadozol, Lali. Volt, és ugye volt a sniper, ami egy hangosabb tyú. Na és... Csak sima tyú volt, igen. Egyébként pont a podcasttel egy időben indult el a Winter Sale, és mikor én ezt betöltöttem a Steamen, akkor semmi nem volt rajta leárazva, és így nem értettem, hogy ez mitől Winter Sale. Aztán most ráfrissítettem egyébként, és most már le van árazva minden egyébként elég keményen. Tehát, hogy ilyen 66-70%-os leárazás. Ha akartok pénzt keresni, akkor most vegyétek meg a Quake-et. Akkor menjetek el dolgozni. Most vegyétek meg a Quake-et, mert 132%-os leárazás van a játékban, és mínusz 9 euróért lehet megvenni. Tehát a Steam ad neked egy 10-est, hogy megvedd a Quake-et. Én megveszem a barátaimnak is. Plusz még egy 200 extra kopit. Egyébként olyan oltári, most kicsit akkor térjünk ki talán így erre is, én olyan oltári nagyon jó játékokat most így leárazva, hát mi az, ami megdobogtatja nektek kapásból a szíveteket, ha most itt? Hát, ami nekem szimpatikus, az a Witcher franchise, az az 50-85%-ig. Nekem a Stalker franchise, amit biztos vele. Ott egy Stalker is, a Izzy is tök jó, szimpatikus, a Killing Floor 2-s. A Game of Thrones is le van árazva. Hát az mondjuk az 66%, tehát az 28 euróról 9-re, azt szerintem egész király. A Back to the Future játék. Mi ez a dínos? Ark Survivor Instinct-en. Valami ilyesmi, az is mínusz 40. Igen. Hát mondom, a Quake van a legjobban ráárazva, a maga 139%-os. Nekem 80-ra van most már, valahogy gondolom. Gondolom, lefrissült. Hát volt olyan, azt hiszem a legnagyobb az a mínusz 999%-os ráárazás volt Steamen. Ő például az Elder Scrolls franchise, és mondjuk, hát jó, most mondanám, hogy a skinek nincs meg, de hogy az van most lárazva, konkrétan a Skyrim 3 euró. Az kemény. Igen. Azért az... Az kemény. Mondjuk lehet a Skyrim... kevesebbért nem lehet venni szerintem. Mondjuk lehet a Skyrim-et 3 euróért megveszem, de itt adás előtt beszélgetünk, hogy egy csomó olyan játék van, amit itt tudom, hogy megveszem, de tulajdonképpen csak azért, hogy fölrakjam a virtuális polcomra, és soha nem fogok játszani. Ez a klasszikus Steam sale betegség, igen. Igen, igen. Nekem meg itt mindig az van, hogy én mondjuk így a Gun Home-ot, meg a Spelunkyt biztos megvenném, de ez mind a kettő megvan. Tehát, hogy így, tehát így általában abba futok bele, hogy ami ilyen nagyon-nagyon akarom, az már mire Steam sale-be lesz, általában megvásárolom őket. Amit meg nem akarok, azt is megvásárolom, azzal meg az van, amit mondasz, hogy nem fogok játszani. Szóval így most már így a második Steam sale óta biztos, hogy egyet se vettem soha. Mert így pont ezért. Tehát, hogy mert így hova? Meg mert így hova, mert amit akarok, azt megveszem megjelenéskor, amit ki akarok próbálni, ami meg akkor kimaradt, arra most se lesz időm felteltően. Tehát így, de persze most az új PC-vel most meggyőzöm magam, hogy 3 euróért megnézem a Skyrimot PC-n modokkal. Ugye ez például így felmerül egy ilyen... Ez mondjuk nem egy rossz ötlet. Önmagában megér 3 eurót, hogy feldobál, és általában ilyen hiperbrutál legjobb modok vannak hozzá például. Tehát, hogy... Javaslom a Nexus Mod nevezetű oldal használatát, mert az zseniális. Fallout-hoz is van rengeteg. Uh-huh. Igen, csak az nincs meg. Még. A Fallout. Még. De konzolra megvan, nem? Konzolra megvan, aha, ott ezt végig is játszottam. De mondjuk egy New Vegas sale-t azt mondjuk így várnék most egyébként. Fallout New Vegas-t, akkor azt biztos bezsákolnám. New Vegas annyira nem jött be. A 3 az, ami nagyon-nagyon nagy tarolás volt. New Vegas azt végig se vittem. Meg most a 4, ez nagyon beszippantott, nagyon-nagyon szerettem. Igen. Pedig körből is jobb volt kicsit a története. Igen, azt sokan, nagyon sokan dicsérik a New Vegas-t, úgyhogy így nekem az egy maradt ki eddig a Fallout sorozatból. De egyébként a körből is le van árazva most 40%-kal, az most mindenki felmet és kipróbálhatja a SpaceX landulást. Bizony. Na igen, Lalival, hát töménytelen mennyiségű nitrót, meg éle oxigéneket eresztettük el a felső légtérben, gyakorlatilag elég kemény. Nem tudom, hány órát raktunk bele, Lali? Jó sokat. Szerintem egy 15 minimum volt benne, és ugye még be se fejeztük azt a sorozatot, csak szüneteltetjük egészen igen. Addig, ameddig a Tékon Marsból ki nem jön a végleges, amit mostanra ígértek. Az is egy nagyon-nagyon jó játék lesz, ha elkészül egyébként. Tehát mi azt csináltunk, képzeld a Devla egy videósorozatot, Astronauták közt néven, és tulajdonképpen az volt a lényege, hogy így egy ilyen sztorit találtunk ki magunknak, hogy elindulunk a Földről, Kerbállal, el kellett jutni a Holdig, és akkor, amikor a Holdra, de úgy, hogy dokkolás volt benne, tehát, hogy ilyen azért megadtuk a módját, tehát nem így ilyen ruszki parasztba, tudod, így torony iránt elindultunk a Holdnak, és aztán belefúrottunk, ilyen lesz, ami lesz. Gyerekek, hozzatok babkonzervet, meg mit a hideg élelmet, 3 napra csak odaérünk. Hanem rendesen megterveztük, sőt az egységet is arra, hogy aztán akár még vissza is tudjunk menni. Szóval tényleg nagy királyság volt, stb. És amikor elértünk a Holdra, akkor pedig a Tékon Mars nevű játékholdas fázisával. Gyakorlatilag kiszálltunk az űrhajóból, megnéztük a régi siklót, amit ott hagytak, tehát hogy ugye akkor ott landoltunk le, persze csak így képzeld be, mert Tékon Marsban gyakorlatilag csak az a pályarész létezett a Holdból, tehát így megnéztük az életű modelljét, hogy annak idén hogyan szálltak le a Hold, szóval ilyen nagyon izgalmas volt, csak aztán elakadtunk, mert rájöttünk, hogy a Tékon Marsban még nincs benne az, amit mi igazán szerettünk volna, úgyhogy ezt a sorozatot így leültettük, de aztán a végcél az a Mars lesz majd, úgyhogy itt Kerbal Space-el, meg mindennel így ötvözve. Úgyhogy azt is ajánlom egyébként a Tékon Marst. Meg a Kerbal Space, hogyha nem lenne meg. Hát akinek igen, most van a Kerbal Space. 40%-on az jó. Nekem ez egy átadhatatlan játék. Tehát megvan egyébként, tehát megvásároltam még nagyon-nagyon régen. Így tudod, ez elkezdtem, hogy na most igen. Leülök, megnézem a YouTube tutoriálokat szépen, és... tehát hogy így... Nem szabad nem. Egyébként. Nem. Egy minimális fizikai tudást, hogyha fölszív az ember, onnantól kezdve jön az egész magától, de az első pár lépés, az első egy óra, amíg fejben összeáll az egész, hogy egészen más fizika alapján működik a világűrben az űrhajó, mint a légkörben, meg a Föld körül. Amíg ez nincsen meg, addig problémás a játék. De ahogy ez az egy óra megvan, és átkattan az embernek az agya, onnantól kezdve egy hihetetlen élmény, komolyan. Meg a tutoriálokba... Olyan, mintha legóznál űrhajókkal. Meg a tutoriálokba, ha belenézel, az a probléma, hogy már mindenki olyanokat csinál, amitől csak inkább elmegy a kedvem. Mert ilyet, hogy a nem tudom milyen űrbázis, a kizárt, hogy én azt megcsinálom. Múltkor, amit bedokkolt egy nagy spirál alakú a hatalmas másik bázisba, amin volt egy rohadt nagy hőpajzs, és elindult a nap felé. Tehát, hogy oké, kösz. Én meg a kis nyomorult rakétámmal örültem, hogyha földkörüli pályára tudtam állni, tudod? És az már de a lejönni, nagy, de lejönni már, körül... az már nehez, már egyszerűbb volt. Ja, nem, hát reméltem, hogy valami olyan pályát csináltam meg magamnak, hogy azért a légkört súrorom is majd így lehoz magától, tudod? Tehát, de van olyan űrhajom, ami a mai napig fönkering, és szerintem már rég szomja meg éhen halt volna a Kerbál, ha nem lenne halhatatlan. Ez is egy olyan játék, nem egyébként, így valószínűleg nekem ez a határ, hogyha így kerbálos vagy, érted, idézőjelben mondom, igen, akkor így egyben ez volt a videójáték, és akkor raktál bele, érted, 80 órát. Tehát, hogy ez a kategóriájú játék, ez nem az a kategóriájú játék, mint mondjuk a, nem tudom, a Tomb Raider, amit el így szépen így előveszed, játszol vele két órát, majd itt a három nap múlva megint játszol vele két órát, haladgatsz a sztoriba, hanem ezt akkor le kell ülni, és akkor ezzel így, ezt így akkor meg kell tanulni, és akkor így sok 10 óra alatt nagyon nagy élményt okoz, de ilyen casual felületes módon ezzel nem lehet játszani, mert szerintem rengeteg idő és energia, és hát a szó klasszikus értelemben nem is játék, tehát hogy hát ha úgy vesszük. De egyébként nekem nagyon szimpatikus, csak hiába van meg a játék, úgy érzem, hogy ezt így távolról figyelem. És egyébként most itt a szélben látom még ezt a Hatoful Boyfriend nevű játékot, ismeritek? Nem. Melyik ez? Nekem is kimaradt. Ott van így kb. Az alja fele, -15%, ez egy ilyen annyira vicces, hogy így az játék előjön mindenhol. Ez kérlek szépen, ez egy japán termék, és galambokkal kell benne randizni. Várjál, ezt most már kíváncsi vagyok rá. Tehát egy ilyen pigeon dating szimulátor. Hát én megmondom neked őszintén, én leragadtam a My Friend is a T-Rex nevű játékuknál. Tehát azt nem tudom, ismeritek-e, ott pedig egy hát ilyen anime csaj vagy, és egy T-Rex-el kell randizni. Tehát, De hogy ugye ezek ilyen plátói, meg most nem a szónak a hentai vonatkozását kell feltétlen elővenni, hanem rendet, de eléggé komoly mögé van téve ilyen románc szálak, meg nem tudom én. Ugye valamiért az a kiinduló pont, hogy vannak az emberek, meg a galambok, akik intelligensek, és beszélnek, és hát akkor rendes sztori van, meg tudod. Oh, why not? Igen, tehát így basszus. Nézzetek meg a screenshotokat egyébként, tehát ilyen teljesen szóval. Mi a címe? Hatoful Boyfriend. Ja, hogy aha. Ilyen volt a Catherine is a PlayStation-on, ugye? Csak abban volt egy logikai játék a Catherine-ben, ez kimondottan ilyen narratív, interaktív regény. Jaj, megtaláltam. De várjál már, az azért ez elég hardcore, hogy ehhez DLC is van. Hallod, van hozzá egy Holiday Star nevű DLC 3 euróért. És abban mi van, mitől bejön az eltitkolt ikertestvéred és bekavar a sztoriba? Hát ha most működne a Steam, meg tudnám nyitni, hogy mitől kerül 9 euróba ez a DLC hozzá. Mint maga a játék, nem? Igen, hát a játék 2,5 euró, a DLC hozzá 8. Ha jól látom, már van tank, ami biztos nagyon fontos egy ilyen sztoriban. Hát szerintem ez egy folytatás lesz csak. Tehát sztori folytatás lesz feltehetően. Jó. Balázs Agropanden egy videót látunk belőle? Azért ez kemény ez a Hatoful Boyfriend. Egyébként én onnan hallottam erről a játékról, hogy az egyik ilyen általam kedvelt külföldi podcastben így volt valami, ha összegyűlik a nem tudom milyen cél, ilyen adomány cél, akkor az egyikőjük ír egy hosszú feltáró cikket az egyik játékról, amit a hallgatók választanak ki, és ezt választották neki. De trollok. És akkor így konkrétan így megkereste a fejlesztőket, érted, interjú a japán, nem tudom én, grafikus dizájnerre, meg rendesen megcsinálta, és volt egy ilyen nagy, ilyen, tudod, ez az ilyen feature article, meg mit tudom én, és akkor kiderült, hogy ennek így Japánban ilyen komoly izéje van, és hogy ez így népszerű játék, és így játszanak vele az emberek. Hát gyakorlatilag közel 60 review után very pozitív az értékelése. Tehát, hogy... Igen, most pont azt néztem, hogy ennek nagyon pozitív értékelése van, és mindenki, úristen, benne van hafu, és így 10/10, mert benne van shu. És... Igen, én is ezt látom. Játszott vele 0,7 órát, there is shu, 10/10. Tehát na jó, de ez már PS3-on, PS4-en, Vitán, már minden platformon már ez rég elérhető, csak most ugye itt a PC-t is meghódítja. Azokat a review-kat imádom Steamen, az a vannak ellenségeid? 10 per 10. Tehát, hogy ez... De vannak ellenségeid? Kiderült, hogy nekem is vannak. Tudod? Megkapta a játékot a gyerek. De az, hogy van egy olyan edition, hogy Dove Actually Edition, az milyen szópoén? Te atyaik. De nem tudom, fura, ezek azok a játékok, hogy beteg, meg hogy így poén megnézni, meg mit tudom én, de például mi kipróbáltuk a Lalival valamelyik nap, elfelejtettem megvágni és fölrakni. Na mindegy, mi is volt a címe, Lali, ez a Who is your daddy? Vagy... Who's your daddy. Ja, Who's your daddy, és nagyon annyira groteszk volt, meg annyira idiótának tűnt, hogy ki kellett próbálnunk, és... ugye az a lényege magának a játéknak, hogy aki esetleg nem ismerni, hogy van az apa, meg van a kis totyogós, illetve nem is totyogós, hanem még csak mászni tud a kisgyerek, és a kisgyerek az mindenáron ki akarja magát nyírni, tehát berakja magát a sütőbe, megeszi az elemet. De be is kell hozzá kapcsolni előtte a sütőt, meg kinyitni az igen. Tehát nem olyan egyszerű ez a játék. Nem egyszerű, csak hogy így megnézve pontosan az az érzésünk volt, hogy hát ez ilyen szétröhögjük magunkat, és hogy mekkora poén lesz, és kipróbáltuk, és annyira gagyi még maga a játék mechanikailag az egész, hogy ez tipikusan az, hogy tök kár, hogy még, vagy hogy már ezt így elérhetővé tették, és early access? Nem, hanem Green Light, tehát, hogy valószínű, hogy majd, ha bekerül, akkor az lesz mondjuk durva, mert akkor még az early access-et se érte el a játék. Tehát még hogy... az se, és... Ez egyébként lehet, hogy amúgy egy tök fán játék lenne, de most már, hogy így kipróbáltuk a Lalival, hát így... Hát na, meg szóval... kell csinálni előtte nyilván, tehát mindenképpen. Hát nem ártana, igen. Jó, de egyébként, hogyha belegondoltok, ugye majdnem mindenki látta közülünk a Kerbal Space programot, az is valami 0.13-as változatban jött ki, és ott azért tudtak olyat villantani, ami miatt tudtad, hogy na, ez egy olyan játék lesz, amit előveszek később is. Viszont a Who's Your Daddy-nél van egy rossz játékmechanika, eldurrantották a legnagyobb poént az egész játékba, és akkor ott állsz, hogy ennyi. Jó, nevettem egyet, szégyellem is, hogy nevettem rajta, mert azért a csecsemőt megölni, na mindegy, ez annyira nem vicces. Inkább maga megvalósítása, nem? Igen, tehát az ötletet díjazod, nem magát a játékot, és ez számomra tök furcsa, hogy ötleteket kiadnak nem megvalósítva. Hát ez gyakorlatilag... ugye megint az a téma, amit így nagyon-nagyon utálok, mert nem a témát utálom, csak magát ezt a jelenséget, amit így a Minecraft behozott, ami vannak nyilván pozitív oldala is, de nagyon sok árnyoldala lett aztán még a AAA-s játékokra is, mert azok is a készítők is megpróbálták fölvenni a versenyt, és azért lett ez a nagy DLC, meg Early Access, meg rendeld elő, meg most fizest ki, és akkor hű, meg ha. És mint a DC, fizest ki, majd lesz játék belőle. Fizest ki, majd lesz játék, megvettem, én hülye, érted, és Daisy-t, és hát jaj, ne. Tehát, hogy bárcsak. Én is megvettem. Ja, egyébként most olvastunk reportot, a Star Citizen nevű játék 101 millió dollárnál tart bevételnél. Ja, ja. És a fejlesztés, hát meg a sehol nincsen, tehát, hogy sehol hát tegnap, nem is lesz. Hát van valahol, de én tegnap láttam róla a videót. Pont tegnap néztem meg, hol tart most, ja. Én játszottam most az alfával, elég vagány. Na, mik a tapasztalatok? Hát nekem, ha ennyi van, ami az alfában, akkor valóban azért a végterméktől nagyon messze van, de az tény, hogy van egy játék, ami döbbenetesen néz ki, de tényleg, tehát hogy így ilyen nem hiszed el, hogy mennyire szép. Tehát, ja, azt mondjuk, hát, igen, mondjuk gondolom, a Crytek az segített benne, tehát az, ha jól tudom, Crytek engine nem fut. Tehát, de van egy kis FPS rész, lehet mászkálni egy ilyen űrbázison, tehát ott is ilyen nagyon-nagyon gyönyörű, és akkor van rendes tutoriál, hogy akkor így beszállsz, repül előtted, jönnek ellenségek, nem tudom én, és nekem ilyen Elite Dangerous érzésem volt, szóval nekem az is olyan volt, hogy én azt még Xboxon próbáltam nagyon röviden, és ez a oké, tehát konkrétan így nem tudok vele repülni, annyira bonyolult az irányítás, tehát ez a tartsd nyomva az egyik ravaszt is közben a két analógkart két különböző irányba, és akkor tengelyesen ellentétesen fordulsz, miközben hátra, tehát ugye nagyon összetett manővereket lehet megcsinálni vele, tehát nem feltétlenül az van, mint a TIE Fighternél, hogy egérre hadonászol, meg aztán előre-hátra, tehát ugye nagyjából, hanem ennél azért el is sokkal komolyabb dolgok vannak, és itt is így ezt éreztem, de nagyon-nagyon klassz a fizikája, nagyon tetszett a grafika, nekem bejött, de hát szerintem ez még messze van. Tehát, hogy viszont ha kijön, akkor nagyot tud, és hát VR-ban nem tudom elképzelni, mekkora királyság lehet. Tehát, hogy így felrobban az agyam, ha belegondolok. És még akkor csak belegondolsz. Bocsi, hogy most kicsit nem offolok bele az előző témához, csak még belinkelte valaki most a chatbe, hogy is akkor azt hiszitek, hogy ez a galambos játék, ez ilyen, akkor ott van a Nekopara. És tényleg itt van, és én erre rákerestem, és 5000 ember értékelte már overwhelmingly pozitív. Ez gyakorlatilag körülbelül hentai szintű játék. És így beleolvastam abba, hogy mit írnak róla az emberek. Valaki beírta, hogy it's okay 8000 órával, de hogy wow. Gyakorlatilag az egyik srác azt írta, hogy a legjobb stealth van benne, amit valaha is játékba tapasztalt, ugyanis el kell bújnod a családod, a barátaid, és még a saját kutyád elől is, hogy ezzel játszhass, mert nem halsz ja, meg, mert ha elkapnak, de hogy az iszonyatosan ja, kínos hogy... lesz. Gyakorlatilag ez egy, igen, ez egy ilyen játék, viszont mindenki azt kérdezkedi, hogy ez a játék hogy nincs szenzorálva Steamről, tehát hogy nincs az leszedve, meg hát azt, hogy gyakorlatilag hogy van ez overwhelmingly pozitívon. Bár gondolom, mivel egy ilyen körülbelül hentai játékról beszélünk, azért ez senkit nem lep meg, hogy... Miért játszasz ennyi ember? Hát gondolom, ez inkább ilyen Ázsia, nem? És akkor itt írja a csávó, hogy cons, és akkor boobs, cat girls. És egyébként most Alex, az miért lep meg, hogy vannak perverz emberek, akik pozitívra értékelnek egy ilyen játékot? Nem, a meglepő part az tényleg az, hogy ez, hogyha tényleg ilyen, mondjuk én még ezzel nem játszottam, de most felkeltette az érdeklődésemet. Természetesen csak ez mi az miatt. Nem megyek, hozok szappant és játszom vele egy kicsit. Tehát igen, ezt komolyan mondom, ezt egy ez mi az keretében ki fogom próbálni. Ez most nagyon felkeltette az érdeklődésemet. A galambos vagy a Nekopara? A Nekopara, de az a galambos. A galambos is. Jelent japánul. Igen, hát macskalányok vannak benne csak. Tehát ezt így mondom. Tudod, az anime karakter, macska fülekkel, igen. Meg nem kell ezt ugye részletezni szerintem senkinek. Skipeljük ezt a kínos témát, azt hiszem. Igen, ugorjunk. Na jó, hol tartottunk? Most itt teljesen Alexi. Ősen interrupt voltátok kamerit vágod? Hát, sajnálom, de úgy éreztem, hogy ezt muszáj. Ezt muszáj tudnodok. Jó, ha már akkor itt vagyunk a VR-nál, akkor nem tudom, mennyire láttátok ezt a hegymászós, VR-os cuccot, ami azt hiszem talán Crytek Engine-es történetre épül rá. Ugye nagyjából az egész ott van, hogy hát sziklát mászol. És, jó, az hát, nagyon király, amit belinkeltem, a Crytek-es farkas játék. Igen, és ez tulajdonképpen a kezedet látott, tehát ilyen Addams Family-s kicsit a feeling. Tehát csak a kézfejed van meg. Csak a kézfejed van meg. Tehát meg a csuklódnak, ahol hajlik a kezed, ennyi. Tehát karod, igen. Meg lábad, meg tested nincs. Viszont ahogy néztem, én nem tudom, hogy ez lehet, akkor gondolom, lehet azért van ott használni azt a kesztyűt. Azért lesz ez nagyon poén. Viszont ahogy néztem egyébként, iszonyatosan szép az a játék. De az is Crytek Engine-nel készül, ugyanúgy, mint a Star Citizen, vagy Crysis, vagy ilyesmi. De hogy ott emléletleg még a Far Cry-osok ból is beleszálltak a developerekből egy páran, és ugye a levő design így, meg maga a grafika nagyon király, úgyhogy nagyon várom, hogy mi lesz abból, bár tartok tőle, hogy ez nem egy ilyen konkrét játék lesz, csak egy ilyen mászkálós VR dolog, nem? Tehát, hogy ez nem egy story-based Far Cry, Crysis-szerű játék, hanem csak egy ilyen VR cucc, hogy mászkálsz, meg mászol fel. Szerintem igen. Szerintem a VR-ba én bevallom őszintén, hogy ezeket várom, mert nem annyira vagyok biztos benne, hogy mondjuk egy ilyen, nekem mondjuk a, nem tudom, Fallout 80 óra, nekem Witcher 150, tehát hogy ennyi órát óhajtok egy sisakkal a fejemen eltölteni, de viszont egy ilyen 10-20-30-40 perces ilyen valami nagyon intenzíven jó élményeket sokkal szívesebben próbálnék ki. Tehát, hogy ezek az ilyen tech demónál kicsit alapul... több. Alapból a VR-nak most az a legnagyobb erőssége, nem hogy szép. Hát szép, most van egyedül olyan VR, ami konkrétan már tényleg VR. Tehát eddig ugye csak kísérletek voltak, most már konkrétan működik, hogy így felveszel a sisakot. Egyébként nagyon meglepő, hogy a kommentekben, mióta Kaveri a múltkor PewDiePie-ra azt mondta, hogy PewDiePie, azóta mindenki hívja itt a csendben. Úgy, hogy beírták, hogy PewDiePie mivel játszott, úgyhogy... Csak nehogy aztán felkeressen, Kaveri. Hát egyébként azt várom, felkeressen, meggazdagszok, az gyerekek. Ennyi. De egyébként most azt valahol egy utána néztem, hogy kíváncsi voltam, és kipróbáltam ilyen cardboard dolgot is, ilyen pont most jött meg nekem, nem olyan rég. És akkor megnéztem, hogy körülbelül az, amit mondjuk ilyen Apple-ösen ilyen retina felbontásnak mondanak, tehát hogy így effektív nem látsz pixelt, ha nagyon akarsz, az mondjuk VR-ban nagyjából milyen felbontás mellett állna elő, hogy ugye effektív nincs pixel már a szemed előtt, olyan közelről, és ilyen 8000x8000 per szemre teszik. Aha, tehát kéne körülbelül két darab 8K-s kijelző a szemed. Tehát 8K per szem nagyjából, igen, így a ahova ezt teszik, ahol már effektív nem tudnád megkülönböztetni a szemed, hogy valóságot látsz, vagy VR-t. Igen. Most akkor mondjuk felteszem a kérdést, hogy szerintetek 10 év múlva, vagy több, 15 áttérnek másra, mert nyilván a VR elterjed, meg mit tudom én, de hogy ugye, hogy ne két darab 8K-s kis kijelzőt kelljen csinálni, szerintetek lesz valami új technology, ami már nem pixel-based, vagy ilyesmi? Szerintetek? Szerintem látóideg konnektor. Jó, agyba, hát az nem hiszem, hogy 10 év múlva látóideg konnektor lesz. Ezt már látom, már látom előre azokat az embereket, akik az orrukból két ilyen vezetékkel így ülnek, és ilyen... Dobd a flash! Nem az, de így érted, így ül a gyerek, és akkor így előhúz ilyen, tudod, ilyen csörlős HDMI kábelt így az oldalával, és így bedugnál, légy szíves. Vagy így ízét dokkolnád magad a videókártyát, és így beleül a csávó. Igen, tehát Lali, nem tudom, hogy ennyire előre mennék. Komolytalanok voltok, pedig ez olyan komoly téma, érted? Ez komoly téma, csak szerintem, hát most gyakorlatilag a fotózástól elkezdve minden ezen működik, minden a pixeleken múlik. Na, nem tudnám most ezt így hirtelen elképzelni. Nyilván, ha tudnám képzelni, akkor én találnám hát föl, csak de nyilvánvalóan, hogy... ha fejlődik a technológia, előbb-utóbb semmiség lesz két darab 8K-s meg kijelzőt hajtani. Ja. Na, tehát ugyanúgy, mint ahogy régen ugye mekkora szó volt a 320x320-as felbontáson bladozni, oh my god, hát hogy ment a blad? Jó, csak egy bizonyos hogy... szint után már gyakorlatilag nincs értelme, tehát most ott van, ugye amit beszéltünk, ez a 8K-s kijelző mondjuk a szemed elé, a fölött már most mit? Hát a fölé nem kell menni, de azt a 8K-t azt el kell érni. Tehát, hogy azt... Hát szerintem ez nincs 10 év távoladóban, tehát én... 8K-s tévé már létezik Japán. Tehát én azt létezik, gondolom, hogy de tévés nem olyan, hogy mit csinálsz belőle két darab ekkorát, és azt a videókártyát hajtani is tudja. Hát igen. Mind a kettőt. Tehát, hogy szerintem ennek még kell egy 10 év, én most a 10-et mondjuk csak körülbelül mondom, de hogy nyilván gondolom nem fognak túlmenni mondjuk 10K-n, mert már semmi értelme nem lesz. De azért is mondom, hogy akkor meg már szerintem lesz valami más, mint például próbálkoztak a passzív 3D és kijelzővel, amihez nem kell szemüveg, hanem úgy, mint a 3D-es mondjuk, ugye? Egyébként az működik, én ilyen életemben nem fogtam a kezembe. Tehát... Csodálatosan működik, főleg a New 3D-es, aminek a tetején már van egy kis infrakamera, ami a szemedet figyeli, és a passzív 3D-t dinamikusan tudja változtatni bizonyos kereteken belül. Az elég állat. Hogy ugye nem kell, régi 3D-sek az volt az egyik nagy rákfenéje, hogy így beálltál a sweet spotra, és akkor onnan, hogy a kezedet tud ilyen rökként így kellett tartani, mert kicsit megmozdítod, akkor elbukik a 3D, szétcsúszik. És itt most akkor ezt ezzel a kamerás eye tracking-gel megoldották, úgyhogy az új 3D-esnél nagyon szépen működik. Tehát erre gondolok még, hogy ez szerintem ilyen is lehet majd, ha jobban kifejlesztik, hogy hát ami még itt a VR-ban nagy cucc az, amit pont nem is tudom, melyik videóban láttam, hogy ugye nézze pontosan, hogy te hova nézel, és azokat a részeket, ahova nem fókuszálsz, azokat a részeket elmossa. Mert meg nem számolja. Meg igen. Nem számolja. Nem tehát, hogy, mert hogy nincs is értelme, úgysem látod, és eleve az érzethez is amúgy szerintem ez is plusz hozzáad. Én viszont azért sokkal nagyobb jövőt jósolok a Microsoftos megoldásnak, a kiterjesztett. Ahol lesznek? Igen, mert azzal gyakorlatilag a Tehát az a például le... Most itt van egy VR. Az a saját valóságodba tudsz kreálni egy másikat. Igen, ez sokkal nagyobb fán, nem? Sokkal nagyobb fán, csak én azért is mondom, hogy sokkal interaktívabb maga az a dolog, hogy ott van mondjuk melletted egy másik ember, és ő... Tehát, hogy érted, együtt tudtok bizonyos dolgokat csinálni. Itt a... Biztos, hogy a VR is előre fog menni, de... Szerintem de maga... inkább és, mint vagy, amit te mondasz. Aha. Mert szerintem nagyon jó, amit, nagyon jó, amit, tehát nagyon klassz, amit te mondasz, mondjuk tökre látom magam előtt azt is, hogy mondjuk így, nem tudom én, 5 év múlva itt ülünk a podcast 5 év 360. adásának a felvételén, és akkor így lehet, hogy úgy ülünk, hogy mindannyiunknak a fején VR szemüveg van, és ilyen virtuális avatarokkal és egy közös szobában látjuk úgy egymást. Úgy érezzük, hogy egy szobába, igen. Vagy B változat, mind a ketten ülünk, monitor már nincs előttünk, hanem csak így a falon így ott vannak a egymás kijelzői, és mindenki ilyen úgy érezzük, mintha itt ül. Szóval, hogy mind a kettő vagy lehetséges. Vagy lesz nálam egy fézer. És ha valamelyikőtök nem viselkedik, akkor de tudhatnád, hogy csillaghajó nem lehet csak úgy fézert használni. Jó, igen. Ez az én csillaghajom lesz itt, ezek és... akkor fézerezek, akkor akarok, tudod? Egyébként is a szabályzat szerint egyes fokozaton, tehát kábító fokozaton kell tartani. Igen, így van. Jó, kábító fokozaton fogok zsizsizni, oké? Rendben, azért... viszont ebben az esetben téged egy külön szobába fogunk bezárni virtuálisan is. Egyébként az teljesen biztos vagyok benne, hogy az extended reality-ban amúgy van potencia. Tehát az, hogy mit tudom, hogy nem kell megvenned egy tévét, megveszel egy szolgáltatást, és az ad hozzá egy tévét, amit te kivetítesz valahova. És azt tényleg úgy látod, mintha ott lenne. De az milyen kemény, hogy de mondjuk kivetít a VR kivetít az asztalodra egy tévékészüléket, amit majd látod a képet. Hát szóval én most láttam egy zseniális demót, hogy a srác úgy skype-ozott valakivel, hogy konkrétan ott volt a szobában, hát konkrétan a falhoz beszélt, de tényleg, mert hogy benn volt egy szobába, ott tetvet, látta, hogy incoming call, eleve már ugye a falon jelent meg, és akkor oda nézett a falra, kicsit így kinagyítgatta, nem tudom, talán ujjával, vagy tehát, hogy azt hiszem talán pont az ujjával, így kinagyítgatta, odafixálta, és közben ott mozgott jobbra-balra, és néha odafordult a falon virtuálisan ott lévő kijelzőhöz, és nekem ez azért szimpatikusabb, mert nem vagy bezárva egy ilyen bukós isakba, nem vagy... Meg nem vagy géphez kötve. Hát talán azért... annyira. Nem. Én ezt azért annyira nem mondanám, mert mi van az akkumulátorral? Ja, meg hát biztos ilyen hátadom. Valaki föltette az epic kérdést, amit mindig szokott kérdés. Igen. Ezzel mindig megölöm a bulit, bocsánat. De valaki igazam, valaki megint beírt, hogy anya, őket szoktam nézni. Tyú, zsizs. Mert gyakorlatilag a fészer pisztolya megint elintéztem, hogyha valaki pont ide kapcsol, csak annyit hallott, hogy igen, amikor összeállítjuk a promo adásunkat, mindenképpen ezeket a jelenteket fogjuk bevágni. Csű-csű-tyú-tyú, meg pi-piu. Szerintem ez teljesen jó lesz. Na, de tehát, hogy mit tudom én, szerintetek, én ezt csak úgy tudom elképzelni, hogy mint szolgáltatás veszed meg, hogy mit tudom, ha fizetsz havonta valamennyit, és azért te kapsz egy ilyen extendable tévét, amiben mondjuk az az adás megy, amit te akarsz nézni. Hát, nem a tudom, tévét... Hogy... A tévé méretét azt te döntöd el. Igen. Viszont Nem, DLC lesz. Ugyanúgy, hogy a tévészkénye is. Igen, DLC lesz, és majd izé coinért kell venni a izé csatornákat, tudod. Rasz, valahogy leköptem az új laptopomat, köszi. De még azt tudom egyébként elképzelni, hogy olyan DLC-k lesznek, hogy így már a virtual reality-ben lesz rajtad a ruha is, és úgy kell majd ruhát venned, hogy... És igen, lejár a szolgáltatásod, és ott állsz 100 segbe, tudod. Igen, tehát az a kijönni, hogy problem with payment, tudod is. De az milyen szánalmas lesz, amikor már a VR-ben is érted, az óriásokba be kell mennem. És megvenni a nagyon méretű ruhát. És az is, ja igen, és ja, mert hogy híztál, és vasárnap az is zárva lesz, tehát, hogy tudod... Igen, a VR cucc is zárva lesz vasárnap. Volt régen, emlékeztek rá, ez a Second Life. Ajaj. Hatalmas az egy hullám volt. Hát, nem tudom, szerintem már inkább ilyen temető. Utóélet van ott. Viszont emlékeztek nem second, rá, hogy amikor... Afterlife. Afterlife, igen. Hogy amikor... hogy amikor az bejött, akkor az újságcikkek, Metropol, meg minden, ahol csak lehet, természetesen a hozzá abszolút nem értők, ugye vizionáltak már egy olyan dolgot, amit annó csak a 90-es években mertek, de viszont valamilyen szinten egy kicsit a valóságba is belement, vagy valóságba is beköltözött, mert ugye voltak olyan munkahelyek, amik gyakorlatilag arról szóltak, hogy elmentek a Second Life-ba, és akkor ott intézték az ügyeiket. Egy nyilván ez gondolom valami ázsiai országban volt, tehát nem tudom elképzelni, hogy Európában, Németországban a Mercedes üzemeltetett a Second Life-ba egy irodát, de hogy ezzel a kiterjesztett valóságos megoldással én viszont simán el tudom ezt is képzelni, és azért tűnik számomra ez egy haladóbb technikának, mert ezt több területen is tudják használni. Tehát gyakorlatilag egy VR sisakban, egy irodában azért az elég nagy gát, nem? Tehát pont amit Devla, te is mondtál, hogy oké, egy 40 percet el vagy egy ilyenbe, tehát egy ilyen gaming érdekességnek, mint mondjuk egy 3D-s session, mozi. Gaming session, leülsz egy 40 percre játszani, aztán felállsz. Igen, igen, de hogy azért komolyabb dolgokat nem csinálnál vele, viszont a HoloLens megoldása, és így a zsinort, így húznád magad után. Igen, húznád magad után így a vállodon, és így nézegetnél tudod körbe, hogy igen. És az 500 méteres út TP kábelen a latency-d az biztos nem lenne 600-as, meg minden frankó lenne az adatcsomaggal. De hogy tudjátok, mondjuk egy ilyen HoloLens megoldást, én tökre el tudok képzelni, hogy ülnek az irodában, és akkor ott, mit tudom én, a brokereknek megjelenik a falon ez, a falon az, és ráadásul, ha bemegy oda egy idegen, akkor nem is látja azokat az infókat, nem is látja azokat a beszélgetéseket, semmit nem lát, csak amit úgy mond a cég kontrolláltan akar, hogy a dolgozók lássanak is. Szerintem, ha ez hordozhatóvá válik, akkor gyakorlatilag tényleg meg lehet az a telefon, ami csak egy csuklópánt, és igazából a levegőben neked kivetíti a dolgokat. Sőt, amit én nagyon fogok én szeretni, hogy ugye mivel a közösségi oldalak is ezen fognak már működni nyilván, mert ez lesz a future, hogyha ez megvalósul, akkor nyilván, ami nekem rohadt hasznos lenne, hogyha feleszembe jön valaki, akkor az bekeretezni, hogy őt ismerem, tudod? Így az arcát. Aha. És így tudnám, hogy hívják. És így, jaj, hát ez Lali, mert amúgy nem tudom. És megjelen a feje fölött tényleg, az Alex, nekem is, de hasznos lenne. Alex, el kell, keserítselek, ezt már a Google-nak a szemüvege tudta. Hát jó, és de nem ordinári nagy botrány volt belőle, amikor a privacy védők, azok rájöttek arra, hogy ezzel mi mindent lehet csinálni. Tehát gyakorlatilag, hogyha a Facebookot meg a Google-nak a szemüvegét összekötöd, akkor mindenkiről egy csomó mindent tudsz. Aha. Hát nem az csak, hogy mit tudom, én megtudnám, hogy találkozok valakivel, bejelölni, hogy őt ismerem, tehát ismerőseim között van, de nem jut eszembe a neve, mert nyilván mondjuk mit tudom én, van sok ismerősed is vele, csak egyszer bejelöltétek egymást, akkor kiírná, hogy őt ismered, és mi a neve mondjuk. Vagy hogy honnan ismered. Szerintem hát rossz névemorájú embereknek praktikus. Na, mi nekem például. Tehát, hogy... Vagy hogy nincsen bent a kontaktlencséd. Szemüvegből meg van ilyen NSA változat, érted, ahol minden kír. Így bűnözői múlt, tudod, jogosítvány, igen. Mikor és jár. És teljes kriminológiai térkép. És a Watch Dogs-ot élőbe tolhatod tulajdonképpen. Ennyi. De az az érdekes egyébként, hogy azért érzem ezt ilyen nagyon más iskolának, mert nem tudom, hogy így volt-e rajtatok így VR szemüveg, mondjuk ilyen Oculus Dev 2-től fölfele már, de az valami olyat tud, hogy szerintem nagyon sokan azért is videójátékoznak, hogy ugye tehát képzeletbeli világokban csinálják. Tehát, hogy kiszakadjanak a valóságból. Amit hétköznap nem, és ez a VR minden eddiginél erőteljesebben tudja ezt megcsinálni, és el tud vinni olyan helyekre, olyan helyzetekbe tud téged teremteni, amire hétköznapi körülmények között nincs esélyed, hogy mondjuk körberepülöd a Taj Mahalt, vagy épp nem tudom én, lángoló szakadékba zuhansz, űrutazol, nem tudom. Mondjuk az micsoda buli, nem? Tehát egy vulkánba leugrani. Viszont Káveri, te pont ezt nézegetted a múltkor, hogy ugye úgy csinálták meg ezt a VR-osztotot, hogy úgy tudták körbenézni, hogy melletted álltak az emberek rendesen. Tehát, hogy hát nekem volt egy ilyen élményem, egy S6-on van, Samsung, igen, kimondtam, ne haragudjon meg rám senki, hogy utálod az Apple-t! Igen. Ez ilyen podcast dolog. Igen, hogy Keveri utálja az Apple-t. igen, azért, mert szeretem a Samsungomat, azért utálom az Apple-t, igen, nem sem rendesen következik. Igen, így pedig semmit nem mondott rá. Tehát, hát igen, de amúgy tényleg szar telefonokat gyárt. Na szóval... nem, persze, csak most már csak direkt rokodásból mondtam. Akkor tetszik neked az a poop? Nem, az Apple nagyon jó, főleg az aksikban, vagy a hátlapokban, aksis hátlapokban, zseniális. Lehet vele egy brékelni az asztalon. Szóval... én ugye kipróbáltam ezt a Google Cardboardot, és egy olyan videóval próbáltam ki, ami így pont egy ilyen gletszeren ment végig a 360 kamera, meg így több helyen, és jók voltak, tényleg ott vagy a gletszeren, zsír, tudod, és így forogtam közben, oké, ezt is láttam, ott vagy a hajón, zsír, ott vagy a itt, oké. És akkor egyszer csak bedobott egy ilyen felvonóba, egy ilyen sífelvonóba, vagy valami hegyre ment föl, és mellettem mobiloztak az emberek. De, és így még így az egyik így át is nézett, hát nyilván a csávót vette, aki 360 kamerával rögzítette, na és az olyan durva élmény volt, hogy így basszus, így, tehát így, amikor így kitaszulni és meg tudod fogni az igazi ember igazi fejét, és átverte az agyad. Átverte teljesen az agyamat, és komolyan mondom, nem egy másodperce, meg nem két másodperce, hanem ilyen, az nincs, sajnos nem tartott sokáig, de egy olyan körülbelül 30 másodperce hirtelen elhittem, hogy jó, nyilván nem, de értitek talán, amit mondok, hogy elhittem, hogy hát ott vagyok. Hát bele tudtad élni magadat, tehát akár, azért... akár az agyaddal azt is tudhattad volna, hogy megfogod, érted, vagy valami. Igen, ahol. És ez Japánban lehetett, ahogy így elnéztem, baromi magas hegyek voltak innen, gondolom, és ment föl a felvonó valami nagy japán hegyre is. Na erre gondoltam, hogy nem is csak a gaming, sőt nekem inkább már nem is a gaming, hanem hogy most mikor megyek én el Japánba egy hegyre, vagy mikor megyek el ide, vagy mikor megyek el oda, annyi idő nincs a világon, de hogy el nem tudjátok képzelni, hogy én havi díjba mennyit pengetnék ki azért, hogy olyan természetfilmeket tudjak letölteni és megnézni VR-ba, amik egyszerűen érdekelnek, és ez szerintem egy olyan szolgáltatás lesz, hát ha nem is a közeljövőben, de egy-két éven belül, hogy most egy mozgássérült, aki nem tud fölmenni a hegy tetejére, érted? Az meg tudja mondjuk ezt, vagy aki ágyhoz van kötve, vagy akinek tériszonya van tényleg, és kiugrik mondjuk valaki. Mondjuk a VR-ban is az lesz. Ez igaz, de legalább bele nem halhat, nem? Mármint, hogy... le nem esik, igen. Ha csak nem veti magát direkt földre, igen. Tehát, hogy maga az élmény így benne van, és ez annyira megtetszett nekem, és annyira belelkesedtem, hogy pedig hát ez csak egy S6-tal tudod egy kartondobozba, tehát hogy... Igen, és akkor el is értettem, hogy minek ilyen meg az a srác, volt róla ilyen videó, nem biztos mindenki látta már, hogy nézettek vele egy ilyen felvett videót, és egy Oculus volt a fején, és ott nézegetett egy hullámvas után. És mikor nagyon lefele, mert nagyon meredek volt a hullámvasot, akkor hátulról így meglökték egy kicsit, tudod? Aha. Ez a csávó az ott neki ott vége volt. Zökkör a trónság. Nekem volt... Volt egy olyan Oculus-os élményem, egy nem is tudom már milyen demóban volt, ahogy az volt maga a demó, semmiről nem szólt, arról szólt, hogy egy széken ülsz, és ahogy így jobbra-balra nézel, ugye mindig, amikor visszanézel onnan, ahonnan elnéztél, megváltozik egy kicsit a az valami. Az a horror cucc, ahol utána ilyen pók, meg ilyesmi? Nem, azt nem horror cucc, csak ilyen így az érzékeiddel játszik egy kicsit, és van egy olyan rész, hogy egy szobában ülsz, elnézel balra, és mire visszanézel jobbra, úgy érzed, hogy a föld alattad van, és az űrben vagy, és így a föld így alattad van kurva mélyen, és az űrben vagy, és konkrétan olyan szinten kapaszkodtam meg a székembe, tehát hogy így azon, hogy így azon röhögött a izé, ott volt egy ilyen kis hostess, aki ott így nézegette, hogy konkrétan így a gyomromba, tudjátok, ez a hirtelen, amikor így mondjuk egy hát autó, a tériszony, az igen. Úristen, meg volt a mélység élmény. Egészen brutális. Tehát, hogy pontosan ez a fajta ilyen érzékek átverése az, ami nagyon tud működni. Ezt kipróbálnám, basszus. Döbbenet, és basszus, hónapokra vagyunk ettől. Tehát, hogy attól, hogy ez így bárkinek az otthonában ott legyen. És én is kipróbáltam ezt a cardboardos, érdekes mondani, én azt tapasztaltam, hogy a videótartalomnál, tehát amikor élő helyszínek vannak, ott sokkal kevésbé működik, mint amikor grafika van nekem. Mert jobban látom a pixeleket, jobban zavar, hogy nem tudok távolra elnézni, jobban zavar, hogy hogy nem tudom, azért csak egy telefon, szóval valahogy jobban szétesik, mint amikor mondjuk számítógép, vagy valamilyen frissen renderelt, akár mondjuk a Google Kaleidoszkópot nézem, az nagyobb élmény, mint volt, mint hogy most nem tudom én a múzeumban ott körbe tudtam nézni valamelyik demóba ott a cardboardba, tehát hogy nem tudom, ez hát meg nyilván a 360-as kamerák is még nagyon gagyik olyan szempont, már mint hogy maga a technika is még ahhoz képest, tehát könnyebb összerakni egy digitális tartalmat azért. Tehát gondolom még ezért igen. Még igen. Bár mondjuk én nem tudtam megnézni a 360-as YouTube VR videókat, mert az iOS-es YouTube kliens még nem támogatja. Jó. Nem én mondtam. Van valami egy csillagot. Ha veszel egy androidos készüléket. Valószínűleg igen, ez a megoldás. Egyébként valószínűleg jelenleg ez a megoldás. És VR-ra, meg az extended reality-nak nekem kéne vírus. És így néznél, és egyszer csak a TV-di kiírná, hogy öné a főnyeremény, nyissa ki most. Tudod, és spam. VR-spam. VR-spam, de tényleg az mi lenne már, hogy így... Húha, ebbe bele sem merek gondolni, hogyha ez ilyen hackkelhető, vagy szivatós dolgok. Tehát így lecserélni a reklámokat a plakátokon, tudod? Most például egy ilyen VR-t, én nem tudom, azért ez felelősség a gyártótól is. Most egy horrorjátékot egy ilyenbe végig tolni. Én csak annyit próbáltam ki, egy androidos alkalmaz, azt hiszem azt, igen. És azt én letettem a harmadik percben, jó. Nem. Igen, tehát a székhekereg, meg a... Hát úgy bennülsz egy szobába, egy nő magyaráz is, és jönnek, és a fények, meg tudod, ez a tipikus... De magyarázott ott valaki, hogy a háttérben igen. Arra narrátor? Igen, egy narrátor. Igen, és akkor fölraktam... Nyikorog minden, és így becsapódik az ajtó jobbról. Ott és úgy van, igen. És úgy van megcsinálva, hogy jobbra nézel, és hát ugye érzéke, hogy mikor nézel jobbra, és akkor suhan el egy árny, tudod, az ablak előtt. És így, meg a szemed sarkába valami megmozdul, és akkor bekerülsz egy szobába, meg így, na jó, és konkrétan így, hát nem tart tovább, másfél percnél a dolog, így levettem, és tudod így mi ez a cardboardnál, így ott volt az izzadság jobb felszívta gyakorlatilag. Hát felszívta, tehát így, oké, köszönöm, én is úgy voltam, hogy delete local content, ezt többet újra biztos nem. Azt és akkor mondjuk csak így... én vagyok gyenge egyébként. Durva. Nekem a kezemben fölállt a szőr, leraktam, és azt mondtam, hogy jó, nagyon érdekel ez a technika, de azért nem vannak de határok. De nem így, tudod, igen. És akkor egy Alien Isolation mondjuk VR-ban. Azt még Xboxon sem mertem fényes nappal. Érted? Tehát amikor én streameltem ebből a játékból a Geekboxra, és így azt hittem, tehát hogy én ugye ismerem már a játékokat, az engine-eket, hogy működnek, és így kinéztem egy szellőzőből pont annyira, hogy nem vett észre az Alien. És így néztem, és még így direkt belolvastam egy-két kommentet, meg mondtam, hogy na, ez most pont egy olyan pont, ahol meg lehet nézni az Alien, mert nem vett észre, tehát valószínűleg nem érzékel, és így elkezdtem beszélni, meg így néztem a monitort, és így hihi, és egyszer csak így nekem ugrott, de olyan hirtelen, tehát azt hittem, hogy, tehát akkor azt mondtam, hogy jó, sziasztok, ennyi volt a stream, Geekbox, iratkozz fel, csá. Tehát... De tényleg ennyi. És elment, és gatyát cseréltél, nem? Igen, tehát, hogy... Tehát, és hogy ezt VR-ban ezek. És ezt VR-ban, ez... hát ezt... Egyébként, ha YouTube-ra vannak ilyen videók, ugye van neki VR-os változata, és így rárakták ilyen kvázi fogalom nélküliekre, és konkrétan hangosan ordítva sikítanak. Tehát, hogy így... Meg hát a VR-ban egyébként az a legrosszabb, amit így néztem, mert volt egy srác, aki ezzel komolyabban foglalkozott, meg szerette a horrort, és azt mondta, hogy ezt neki le kell raknia, mert a legrosszabb az benne, hogy hiába mész hátrébb a székkel, hiába nézel, tehát hiába próbálsz távolodni a dologtól, ugyanúgy a szemed előtt van végig, és ugye a fülest is le se tudod venni meg a szemedről rögtön. Tehát a gond vele az, hogyha valami megijeszt, akkor még csak hátra se, nem is tudsz hátrálni. Mert ugye igen. A fejeden van. Bár érzékeli a hátrálást, és akkor feltétlenül így a játékban... Feltétlenül közelebb jön. Tehát, hogy ez, igen, tehát érzékeli a hátrálást, és feltétlenül a játék készítője úgy gondolta, hogy mókás lesz, ha akkor még közelebb jön. De bár várom azokat, ja, tehát nem várom most így idézőjelbe, de azokat a fotókat, meg videókat, amikor a csávók így esnek hátra a székben, tehát is rántják le az egész berendezést. Igen, mondjuk ugye, akkor már kevésbé lesz vicces, mikor majd így jön a hír, hogy miért kapott szívrohamot a gyerek, igen. Tudod? Igen. Tehát, igen. Hogy, Hát nem tudom, meddig lehet ezt tolni, de mondjuk viszont egy amnéziát, egy, például egy Amnesia The Dark Descent, tehát ami nem is egy jumpscare-based játék, hanem inkább a hangulat, a nyomasztó hangulat, a paráztatás, a hangok, azt simán kipróbálnék egy ilyenben. Nem mondom, hogy sokáig bírnám. Jó, de most már mint horror zsanra úgy próbálnám ki az amnéziát, hát nyilván valami, amit nagyon szeretnék kipróbálni, az Fallout 4, mit tudom mondjuk ezt a Siege-et is megnézném, hogy nézni ki, de leginkább ugye ilyesmiket, hogy Skyrim, meg az ilyen olyan dolgokat, amiket úgy élőben nem igazán tudnál tapasztalni, tehát miről elmennék Skyrimbe reggel sétálni, hát ahhoz még ugye van egy ilyen omnicuc. Elmennék két tejért, meg egy zsömléért, nem? Elmennék két tejért, meg egy izé zsömléért, és így közben megtámadna néhány vérfarkas, meg egy sárkányért. Egyébként régen volt ilyen, amikor bejött a mozgó lépcső, akkor rendesen tüntettek ellene, hogy ez a gyorsulás, ez veszélyes az egészségre, és ja, hát ez... tiltsák be a mozgó lépcsőket. Azért ez megdöbbentő, hogy hülyék mindig voltak, nem? Igen, egyébként de hogy akkor ez egy példám van keveri, széles... nálam úgy. Na majd én ezt eldöntöm, jó? Hogy jó példám van. Biztos hallottátok azt a sztorit, hogy volt régen egy filmvetítés, még annó nagyon-nagyon a mozinak a hőskoránál. Ja, vonatos, ahol... mi? Igen, ahol semmi más nem mutattak, csak egy vonatot, ahogy bejön az állomásra. És most igen. Már el tudjátok képzelni, hogy akkor mit érezhettek ott az emberek? Igen, valami ilyesmit szerintem. Az a durva, hogy akkor ugye, tehát hogy az emberek szépen lassan hozzászoktak, ugye, ahogy az én fiam is odament a nagy tévéhez, amin be volt lőve az Xbox, és elkezdte az egyébként nyilván nem érintő képernyőt, így össze-vissza tologatni, és nézett rám így, tudod, ilyen értetlen fejjel, hogy miért nem működik, mert hogy valami rendes technikát szerez bele. Valamit fater most már újítsál, mert ez így nagyon tré, és nem értette, hogy miért. Ugyanúgy nem értette, lehet... hogy mi ez a hulladék device, tudod? Ja, PLS Water 110 centi, oké, de nincs rajta egy érintő panel, nem hogy érted, hogy nem multitouch? Hogy érted, hogy nem multitouch? Ezzel akarsz égetni? Mit fog mondani a suliban apa? Tudod? Ja, ilyen faterom van, tudod, hogy ezért nem is érintős a kijelző a tévének. És hogy lehet, hogy ez is az lesz majd, hogy így nekünk ez most húha, hí-hí, és aztán egyszerűen majd jön a generáció, aki így ül, ilyen kicsit így enerváltan, így meggörnyedve a kontroller a kezébe, és így a trancsír mindenfelé repked a szeme előtt, és azt fogja mondani, hogy ja, nem volt rossz, de nem nagy szám, tudod? Hát hozzá kell szokni, tehát hogy... Igen, tudod, ez az, hogy annó... visszajövőbe. Nem, mert hozzá kell szokni, mert az, hogy annó ugye mennyire be akarták perelni az összes olyan játékot, amiben egy kicsi vér is volt, Duke Nukem 3D, Doom 2, Doom 1, GTA, de még a GTA 1, tudod? Tehát, hogy és akkor mekkora botrány kavart meg, hogy milyen erőszakos, aztán az emberek hozzászoktak egy idő után, mert nyilván... Most mondom a PD. Nyilván rájöttek, hát a PD-t azt kiadták volna régen, abból akkora botrány lett volna, hogy ott gyakorlatilag rendőrállomásokat nyírsz ki. Hát tulajdonképpen igen. Tehát, hogy az abból mekkora botrány lett volna, ezt már csak most lehet, mert elkezdték megszokni, hogy ez oké játék, mert azért el kellett addig jutni, hogy megtanulja az ember, hogy attól, mert egy játékkal játszik, tehát attól, hogy egy autóversenyzős játékkal játszol, valószínűleg még nem fogsz tudni autót vezetni, ha még nem vezettél ezelőtt. Vagy ha egy kung fu, ha játszok a Mortal Kombat, valószínűleg nem tudok izi 3 méterre felugrani és pörgőrugásba valakit arcon vágni. Tehát, ezt... De azért próbálkozni lehet. Igen. Abból lesz ez a Star Wars Kid mém, tudod, amikor csávó egy partfissal elkezdett hadonászni a kamera előtt. Tehát, hogy ez időben rájöttek. Tehát szerintem egyébként biztos... ezt nem értik meg sokan, hogy azért, mert van internet kapcsolatom, nem biztos, hogy számít a véleményem. Azért mondom, tehát úgy, ahogy hogy valószínűleg sok botrány fog kavarni majd szerintem egy 5-10 éven belül a VR is a dolgaival, szerintem egy idő után azt is megszokják. Aztán... Valószínűleg itt is lesznek határok, nem? Amit majd át kell, hogy lépjen a VR. Hát és akkor majd, kiderül, hogy ugye az emberek mire, hogy fognak reagálni, kiből mekkora visszatetszés vált ki a dolog, ki mennyire fog lázadni ellene. Nem? Tehát nagyjából minden technológia így hódított eddig. Hát feszeketni kell a határokat, úgy érzem, mert különben... Tehát... Most ez olyan, hogy amikor elmentek a... Nem tudom, kik csináltak talán a Kodáig, de ebben nem vagyok biztos, tudod, amikor elmentek és falun vették föl a falusi embereknek a mindenféle énekeit. az úgy megvan? Igen, igen. Aha, és akkor is tehát a falusi emberek nagy része meg volt győződve, hogy ők ilyen varázslók, akik ellopják a hangjukat. Tehát ez körülbelül ugyanez a fokozat, hogy hát persze a VR is biztos veszélyes, nem? Hát lehet... vala... nem tudom, azért más, mert itt... Hát fejleszteni kell szerintem még a technológiát ahhoz, hogy full egészséges legyen a dolog. De hogy fejleszted? Hiszen ennek pont az a lényege, minél fejlettebb, annál inkább a testedet... Annál inkább veszélyes. Hát nem, most szerintem én annak mondanám a veszélyét, mint mondjuk ilyen egészségügyileg, hogy mondjuk az a cucc, ami benne van, az még olyan frekvencián működik, vagy a monitor, ami a szemed előtt van, a kis monitor, az lehet, hogy nem a szemednek a legjobb. Ezeket lehet fejleszteni. Tehát a régen, ha visszaemlékeztek, akkor a hatalmas képcsöves monitorodon volt egy ilyen, tehát mindenkinek volt egy ilyen szürke lap, ilyen, tudod, ilyen szűrő, és így ráhagy hajtottad, és elsötétítette a képernyőt, hogy ne rontsa a szemedet. Tehát, hogy jó, csak mondjuk képzeld el azt, hogy régen azért volt olyan, hogy a cipőboltokba berakták a röntgen sugarat, és akkor ott bohockodtak előtt, hogy jaj, de jól látszik a csontom. Tehát, hogy azért nem minden technológia attól, hogy technológia feltétlen jó. És erről is kiderülhet azért, hogy Több a hátránya, mint az előnye? Igen, tehát azért nem szabad a technológiával sem, bármennyire is én nagyon-nagyon szeretem, hogy ebbe a korba születtem, mert lenyűgözetszerűen, de azért óvatosnak kell vele lenni, hát mert... bárni kell egy full, teljesen kifejlesztett dologra, én úgy vagyok vele a VR-nál, mert aztán lehet, hogy kiderül, hogy ennek olyan egészség, olyan károsa hat az egészségedre, olyan károsa hat ez a VR még most. Nem is csak a műszer, hanem az, ahogy az, ami úton becsapja az agyadat, hogy az lehet, hogy nem egy jó dolog. Meg hát nem is biztos, hogy az egészségedre, hanem hogy a személyiségedre hogy hat. Tehát most gondold el, hogyha valaki hosszú távon tegyük fel azt, hogy kifejlesztették a VR-t, és tök jó, és minden van hozzá, nem csak sisak, hanem ruha, meg bármi. És gondold el, hogyha valaki hosszú távon benne ragad, mit tudom én, egyfajta játékba. És az teljesen negatívvá teszi az összeménységet. Ja, mert hogy... nem akar semmi más csinálni, csak azzal játszani, stb. Hát igen, tehát a mentális egészség. Kialakul a mentális addikció, és akkor úristen, és akkor állandóan a játék előtt ül. Vagy én még azt tudom elképzelni. Vagy én még azt tudom elképzelni egyébként, Lali, hogy az agyam megszokja, amit lát non-stop, és mondjuk lehet, hogy mit tudom én, egy ilyen nagyon, mit tudom én, erőszakos játékkal játszik az illető, aki alapból nem ingerült, akkor lehet, hogy ugye megváltozik a személyisége élőben is, és sokkal ingerültebb lesz, sokkal erőszakosabb, mint amúgy. Igen, tehát hogy mondjam, én nem vizionálok még ilyen embereket, akik ilyen, tudod, ilyen lepukkant házakban ülnek a VR szemüvegben. És nem esznek, nem dolgoznak, nem fürdenek, de azért ez benne van, nem? Tehát amikor már olyan cikkeket lehet olvasni, hogy a mit tudom én milyen koreai kisfiú éhen halt, mert annyit játszott, hogy elfelejtett közben enni, meg ilyenek, tehát akkor azért ez benne van valahol, nem? Nagyon mélyen. De minden új technológiánál lesz, hogy így túlhasználják, meg abuzálják mindenféle módon magukat, meg a technológiát, ez szerintem itt is benne van. Ugye a Wolfnál ugyanez ott volt mondjuk, tehát nem tudom én, biztos nektek is volt olyan ismerősötök, akinek komoly élet. Nekem volt egy kettő is, akinek ilyen komoly élet problémája volt Wolfból kifolyólag, tehát hogy így ilyen elhanyagolt. Hát mondjuk a Wolfnál rámehet a gatyád is, tehát hogy az nem egy olcsó játék, nem? Tehát ott nem csak az, hanem azért... Hanem, hogy mondjuk valaki nem jár be dolgozni, mert vovozott otthon. Tehát én ilyet is láttam. Ja, azt hogy most beperelték a izét, megpróbálták beperelni a Bethesdát, mert hogy a csávó elvesztette a barátnőjét, meg a munkáját a Fallout 4 miatt. Tudod, hogy a Bethesda jogi képviselő így megkapja ezt az anyagot, és vakarja a fejét, nézi. Mit válaszoljunk erre? Hát te egy idióta vagy. És így van, Bethesda szoftver, kész. Nem, vagy hát belerakjuk az ötletládába. Igen, és mondjuk ehhez tényleg nem kell VR, tehát egy sima játékra is egy 14 szolos monitoron is ugyanúgy rá tud kattanni az ember. Hát emlékszem, volt régen ez a Canvas nevű böngészős játék, és hát annyira rákattantuk a haverjainkkal, hogy pedig egyébként mi egy jQuery-s JavaScript-es gyakorlatilag egy tehát se, alig van benne vizualitás, de... Csíkot nézel, hogy megy föl, hogy aztán igen. Újabb csíkok mehessenek föl. És konkrétan. Érted, emlékszem, akkor én futárkodtam még, hát nagyon-nagyon régen volt, és legyen mobilnetem, mert kiviszem ezt a két kaját, azt utána gyorsan elküldöm a seregeimet betakarításra, legyártok gyorsan izét, tudod, és így... Az komolyan. És tulajdonképpen annyi történt, hogy a csíkok mentek, meg a térképen a pöttyök változtak, és hát nagyon-nagyon én mondjuk aztán végülis hamar ráuntam, de a haverom az tudom, hogy konkrétan komoly lóvékat tolt bele, hogy meglegyen a VIP, amivel tolja a cuccokat. Hát mondjuk egyébként ez minden játékra igaz, tehát hogy nekem van olyan ismerősöm, aki ugye nyilván a Hearthstone-ba tolt bele nagyon sok lóvét, van olyan ismerősöm, aki a Guild Wars 2-be tölt be iszonyat sok lóvét például. Igen. Na, ezt nem is tudtam. De nem, ez nem én voltam. Nem a Balázs. Egyébként vicces, ha már a másik Laciról beszéltünk, hogy ezt az illetőt is Balázsnak hívják. De hogy nem te vagy egyébként. A klónok háború. Legalábbis szerintem. Igen, a másik Balázs. És milyen rossz a másik Balázsnak lenni, nem? Tehát mindig azt mondják, hogy a másik Balázs. Tehát nem tudom, már hány gemet vett meg. Ott azt hiszem ez van, ugye, a gem. Igen, ott gemet lehet venni. Gemet lehet venni. Igen, euróért. És akkor mennyi gem. Ugye a másik fejlett pedig, aki vovozik, és már több mint $10,000 költött a játékra. Hát jó, azért ennyit nem, de azért mit tudom én, tehát én azért nézegettem, hogy itt egy átlába, hogyha azóta játszom, mióta kijött, meg vettél már ezt, azt mondtam, hogy 3-4 dollárban már benne van a vovod. Most arra. Jó, de mondjuk 10 éve játszol vele, hogyha azt teszed, hogy te mennyit költöttél videójátékra az elmúlt 10 évben, lehet jobból is összejön 3000 dollárt. Amikor megnézted, persze. Jó, ezt mond az anyukádnak, meg a csajodnak, tudod, de meg a könyvelődnek, de igen, egyébként igen, amikor de egyébként... egy évvel ezelőtt, vagy fél évvel ezelőtt ránéztünk a Cségó profilunkra is, hogy így nézzük már meg tényleg mennyi lóvét költöttünk el így ládákra, meg izészkinekre, és hogy Alexiel így megnyitjuk, és így előtt egy jó hangot megnyitjuk, tökus, de ilyen 20 percig. Mennyit? Hát 100 eurót, tényleg, te is ez, húha, hát... Igen, de ez a... Figyelj, a Steam szél egyébként ugyanez. Igen, tehát egyszer volt, hogy így rácuppontam egy ilyen Steam szélre, és tudod, ez az 1 euró, másfél euró, 5 euró, 7 euró, és nézem, jön a bankszámla kivonat így hó végén, 170 000 forint, ez mi? És akkor így Steam Games, tudod, Steam Games. amúgy durva, mert hogy, tehát így mondom, hogy én csak 10 dollárt költöttem, és így ránézek a library-ba, és van 400 játékom a Steam-en, tudod, tehát így itt írja, hogy totál 400. Na jó, de a Humble azért sokat adott 300, hozzá. De például egyébként az volt shocking, hú, de magyar vagyok, amikor... Köszönjük, igen. Amikor ugye megnéztük Kaverivel, pont ez nekem is ez jutott eszembe, hogy a Cségóra mennyit költöttünk skinekre, meg ládákra, meg kulcsokra, és így előtte így még emlékszem is rá, hogy hihihaha, és akkor megnyitottuk azt így, hát Kaveri még így kevésbé hihihaha, én meg már teljesen nem, mert én akkor jártam valami 130 eurónál. Tehát, hogy, jó, mondjuk azt hozzáteszik, hogy körülbelül van 1000 óránk benne dedikáltan, nem? Tehát, hogy... Hát nekem 1060, 1050 órán. Na, ami így önmagában így... Tehát így elszégyelem igen, kicsit tehát, magamat. Hogyha... Tehát 1000 óra alatt háromszor megtanulok japánul. Igen, meg akkor kiszámolod, hogy mennyi pénzt tudtál volna keresni 1000 óra munkával, ha csak a mostani óra béretbe fizetnek. Húha. Hát meg az, hogy például itt van nekem a PD2 az összes létező DLC-vel, tehát ez se volt olcsó. Akkor igen. Lehet kicsit ilyen, nem tudom, ilyen hipokraták vagyunk most, nem? Hát én igen, és ismerek tehát... olyat, aki tudod, és így ez elmegy a igen, a barátom ismerősének és egy barátom. Igenis, igen, egy barátomnak igen. Az a baja, hogy... Nekem is van egy ismerősem, aki amúgy több százezer forintért vett objektívet, meg fényképező, ja, az én vagyok, tehát, hogy... Igen, igen. Aztán leejtette. Nem én ejtettem le. Aki minden konzolt megvesz, tudod te. De hát drága hobbi. Jó lenne inkább valami kötést, vagy horgolást, ott a fona biztos olcsóbb. De mondjuk én nem tudom, inkább olyasmire gondoltam így most így az addikció szempontjából, mert aki tudod így mondjuk, nem tudom én, nem megy el egy barátokkal valahova, mert este réd van, és mondjuk ez nem egy szakadó. Ja, igen. Igen, nekem azért, mondjuk ezt szerintem mindenkinek meg volt az életében ez, tehát hogy... Este szupernovában ezen nem tudok menni. Nem. Tehát, hogy... Nekem nem, de van egy haverom, aki állatban ezt csinálja, hogy este azt mondja a feleségének, mindjárt megyek, nézd csak meg a filmet nélkülem, mert szupernovák figyelj, van. De figyelj, ez a tipikus fan impact, tehát amikor nem számítasz rá, érted? 10. kerületben az önkormányzat főépülete előtt fölállítottak egy jégpályát, jövök ki az épületből, és így a jégpályáról utána kiabál két srác, hogy te vagy az Agropanda? Mondom, igen, rohadt jó a szupernovák. Csak így hoztunk egy kis szint az életünkbe. Ezek azért nehéz dolgok, szerintem itt azért figyelni kell, és lehet, hogy a VR-ba még jobban rácsúsznak az emberek, ezt majd meglátjuk szerintem, hogy így... Sokkal erősebb lesz szerintem is a bentartó tényező, igen. Tehát sokkal intenzívebb lesz az élmény, amit átélsz. Hát az biztos. És minél attól több érzéket lesz, annál durvább, nem? Na jó, de akkor attól függ, mekkora lesz a sugárba hányó effekt. Tehát, hogyha ha nem tudsz 30-40 percnél többet egyszerűen eltölteni benne, mert a szervezeted mondja, hogy na jó, most már behányok a búrába, akkor azért le fogod venni, nem? De annó meg a 3D számítógépes játékoknál csinálták ezt, tehát szerintem hozzá lehet szokni. Tehát ha visszaemlékszel, ugyanez volt, hogy még van amelyik régebbi játékokból, tehát pont a Duke Nukemben van, pedig nagyon sok órán van benne, azt tuti, bár nem tudom, mert régen nem volt Steam, de hogy még talán annak az elején van kiírva, hogyha rosszul lennél, vagy hány ingered lenne, vagy szédülés, tudod? Akkor kapcsolt ki a játékot. Tehát, hogy akkor ragaszt a szád le egy ilyen zablaszerű hányázatot. Játszol tovább, és vedd meg a DLC-t. Olyan játék, amihez eleve hányózacskó is van a dobozban. Egyébként viccesnek tűnik, nekem van egy olyan cimborám, akivel Lampartin azért nem lehetett FPS-t játszani, mert kb. Egy olyan 30-40 perc után felfordult a gyomra. Tehát olyan rosszul lét... dolgot generált, mint ami a VR-nál van tipikusan. De mondjuk, Lali, egyébként, ha abból indulunk ki, hogy te hogy játszottál FPS-t, akkor ez érthető. Ez gonosz volt. Nem, Lali nagyon szereti az FPS-t. Balázs, gyere egyszer ormázni erre, csak azt tudom mondani. Én például Lalival kivittem a... Itt a gyalog menjek. Mit vittünk ki? A Borderlands 2, tessék, ott egy FPS. Csak hogy counterezzek. A Lalinak csak a kompetitívekkel van a problémája, a kópjátékokat nagyon szereti. Az pontosan. Az teljesen jó. Abszolút, hát igen. Abszolút megy neki. Hát igen. Bár kevés kópjáték van. De kevés kópjáték van, nem? Ez így van. Nekem is ez a nagy problémám, olyan, mint hogyha az elmúlt ilyen 5 évben így elvágták volna a kópjátékokat, és most egyet-kettőt próbálnak. Álltak rá egyébként nagyon. Igen. Vagy pedig a VS-re. Hát azért vannak Halo például, ugye mondjuk, most értem, hogy nem platform elérhető, de azért előjönnek. Mondjuk a Fallout 4-ben mekkora király lenne kópozni, tehát hogy azt mai napig nem értem, hogy... De a sztorit azért hazavágná, nem? Hát jó, de oké, akkor tételezzük fel, ki játszotta a játékot, vagy kikapcsolna a sztorit, mint a Far Cry 4-be. Csak a világ, menjél aztán, igen. Nem? És akkor elmehetnénk együtt, érted, azt akkor csinálhatnánk ilyen hülye sidequesteket, meg építkezhetnétek. Tehát nem is érted, tehát ha már van egy companion system már itt a 4-be, akkor miért nem? Miért lett volna olyan rohadt nehéz belerakni a kópot. Tehát így tehát, is egy hogy... csomó mindent nem raktak be, rábízták okay, a mod készítőkre. Nyilván a main story-t nem tudnád vinni, de azt a 500 másik sidequest-et meg igen, hát szerintem az is bőven elég, nem? Nyilván meg kéne oldani, hogy kinek dob lootot, vagy egyenlő lootot dob el. És akkor, akkor már két ember van, akkor legyen 3, vagy 5, vagy 310, vagy és akkor egy MMO-nál kikötünk a végén. Az Elder Scrolls-nál már kipróbálták, és nem jött be. Tehát, azért örültem volna, ha kipróbálták volna, mert én azt nem tartom annak, hogy így a Skyrim-et csinálták meg MMO-ba, szerintem ez egy sokkal gyengébb. Nem is az a lényeg, jó is lehetett volna, de nem jó a mechanikája. Tehát ha mondjuk lekopizták volna a GV2-t, akkor az egy írtó királyjáték lett volna. De nem. Egyetértek. Ellenben csináltak egy ilyen non-stop fizessél, és még a bosszok is 2 coint dobnak MMO-t. Tehát, hogy, meg persze, tehát a GV2-ben azt imádtam, hogy tök mindegy, hogy az elején elején értél oda, a végére értél oda a boss fightnak, mindig megkaptad a lootodat. Igen, itt nem. Itt, ha te ütöttél bele először, akkor te kaptál lootot. Ilyen egyszerű volt a játék. Tehát, és aki végén odaért, de tudod, vagy a vége felé, de az utolsó háromnegyedben is vértizzadva, és az összes itemét és varázslatát elküldte, és meghalt a boss, és a végén oda ment így valaki, és egy ilyen 5 forintos beledugott a zsebébe, megpaskolt az arcát, és így a többit tarts meg. Nem, tehát, nem is az, ez a bár nem adtál volna. Ott inkább úgy megy, hogy így érted, az összes spelledet elhasználod, már nincs életed, és akkor oda megy a csávó, és így beleüt egyet, és így meghal a boss, tudod? Ugyatok, miben nagyon tetszett mostanában az elmúlt egy évben, amiben nagyon-nagyon jó volt a kóp? Annak ellenére, hogy sajnos a játék összességében nem volt annyira jó, az a Destiny. Mert ott a boss fightoknál egyszerűen így, én annyira benne van, amikor Alexal meg Marcival játszottunk, és így jó, dobd a gránátot, én addig fedez, szedj föl, azt a mindenit, tehát hogy benne volt az a hatalmas, egy ilyen epic fun, tudod, hogy így azt a mindenit, és iszonyat nehéz volt, és amikor megvolt, akkor hát persze mindenhova általában úgy mentünk, hogy még kellett volna fejlődni kettőt, de nem volt kedvünk lövöldözni az üres platformokon a random enemiket, és egyszerűen az valahogy annyira bejött, hogy annyira tetszett, hogy egy ilyen közösen is legyőztük, és aztán híró, és hú de jó, és megmentettük a világot. Hát csak az a baj, hogy a játék többi része nem volt ilyen, tehát igen, nem sikerült nekik. Tehát egyébként ilyen unalmas történet, viszont tehát ez a Hesits Moments nevű játék, tehát hogy voltak benne jó jelenetek, de úgy lehetett volna sokkal jobb is. Főleg, hogyha mondjuk adtak volna az a segged alá egy sztorit, és nem csak annyi lett volna a játék filmmondata, hogy I could tell you. Tehát, hogy de nem. De hogy így nem mondta el. Tehát, hogy volt a sztori, de volt a kenyérpirító, aki elküldött, hogy hozd vissza mit tudom én, a telefontöltőt. Tehát körülbelül ennyien szinten érdekelt maga. Igen, a dolog. És akkor, amikor érdekelt a háttértörténet, akkor ennyit mondod, hát elmondhatnám a nagy csatát. Na mennyi lövöldözni. Tehát, hogy így... Jó, mondjuk azért story-wise, tehát egyébként a Half-Life 2-n vagyok mindig így meglepődök, hogy visszaemlékezem, hogy mi volt a sztoria? Bementél egy teleportba, kijöttél máshol, és odajött Barney, hogy menjen lövöldözni! És így indult a játék. Tehát, hogy de nem, de tényleg igen, így indult a játék. Tehát, hogy... Nem, Barney elmondta, hogy melyik irányba indulj el, de hogy... Igen, merre menj lövöldözni. Nem is azt tehet, de hogy ott voltál az épület mellett, tehát kitörhettek volna egy ablakot, azt, vagy kinyithatta volna az ablakot, azt behúz rajta. De nem odaadott egy feszítő most, hogy menjél lövöldözni, tudod? És tehát, hogy van amelyik játéknál annyira nem számít a sztori, viszont ez gáz. Tehát, hogy főleg egy ilyen, mindenki nem akarna megtudni, hogy mit tudom én, mikor játszódik az a játék, vagy 3-400 év múlva, és akkor mi történt a földdel is. Hát elmondhatnám, de nem fogom. Tehát, hogy... és miért van a Szaturnuszom olyan légkörön, amiben lehet mászkálni, és igen, hogy vannak tudjuk. Ott régi épületek, amikor már... Meg autók. Meg egyáltalán mi van autók, hát hülyék ezek, miért nem repkedtek motorokon meg. Na igen, voltak benne Lukas voltak. Nektek melyik volt egyébként a legeslegnagyobb, amire így azt mondanátok, hogy a legeslegnagyobb rácsavarodás egy játékra, amit így már talán így utólag azt is mondanál, hogy hát lehet, hogy ez kár volt erre ennyire rácsavarodni. Hát... Csé. nekem easy Star Wars Galaxies. Star Wars Galaxies? Aha. Hány megvan? Az MMO? Az egy MMO volt annak idején, igen, ugye eleve a Star Wars volt a behúzó erő annak idején. Aha. És az MMO meg az ott tartó, nem? És az MMO meg az ott tartó, ráadásul szerintem egy olyan MMO volt, amihez foghatót nem nagyon csináltak még bizonyos szempontból. Tehát ez volt az MMO, ahol effektív nem csak harccal lehetett előre jutni. Amit szerintem ma már nem nagyon lehet. Tehát azóta sem igazán készült MMO. Tehát, hogy reális foglalkozás volt a páncélkovács. Tehát, hogy volt egy ilyen MMO. És hogy működött is. Tehát, nem? Hogy de voltak, tehát nyilván voltak Jedik, meg mentek a nem tudom én, a orrlövészek, meg a nem tudom, mindenféle harcos, közelharcos, távolharcos gyógyú, tehát mind megvolt benne a tank, a nem tudom én, range, DPS, ezek mind megvoltak benne, de volt egy olyan háttér, hát ilyen ekonomia, vagy nem tudom én, gazdasága az egésznek, hogy voltak kereskedők, voltak táncos nő, érted? Tehát, hogy és akkor kaptak, azok ott táncoltak a bárban, kaptak borravalót, voltak páncélkovácsok, voltak fodrászok, érted? Tehát, hogy tényleg ilyenek, ezek totál reális működő foglalkozások voltak, és voltak olyan emberek, akik úgy játszottak ezzel a játékkal, hogy effektív nem lőttek benne soha. Hanem tényleg kimaxolták, mint fegyverkovácsok, megvoltak a beszerzési forrásaik, akik a csatákból hozták a legjobbnál jobb nyersanyagokat, és abból ők olyan páncélt csináltak, amit a harcosok kénytelenek voltak tőlük venni, mert jobbat csináltak, mint az epic loot, mert az volt az epic, amit epic loot nyersanyagból az epic kovács csinált. Tehát nagyon jó fel volt építve. És mindez meg volt topva azzal, hogy player village-ek voltak, de nem olyan, nem ilyen instances-ek, mint a WoW-ba, vagy hát nem tudom, ott talán, mintha ilyen lenne, hogy van ilyen gizé guild, nem tudom, most nem akarok nagyon hülyeséget mondani, rég láttam már a WoW-t, de mintha lenne benne már player housing, de hogy így akkor csak így betölti neked. Így tényleg itt az volt, hogy a világban effektív, ahol üres helyet találtál, oda így lerakadtál, hogy na én most itt falut csinálok, baszki. És akkor így az emberek odaépítették a házakat, volt egy polgármester, guild hall, nem tudom én, és így rendesen ilyen kis falucskák, meg települések voltak, meg ilyesmi, és akkor ott így események, meg rendezvények, meg polgármester, meg... Tehát ez tényleg totál reálisan így működött. Emlékmű, meg fesztivál, meg esküvő, tehát hogy... És ez engem egy olyan egy év és egy kicsivel többre így full. Tehát, hogy munka, haza, játék. Repeat until life is over módba. és aztán így egyébként pont egy ilyen barátnő belekerült így a helyzetbe, így egy év után körülbelül, és akkor még egy 2-3 hónapig így szétfeszítette egymást ez a kettő, hogy így van egy barátnő, akivel kvázi együtt makok, meg van ez a addikció, hogy nekem mennem kell grindelni a nem tudom épp mi a francot, akkor aminek semmi értelme nem volt nyilvánvalóan, és aztán így le tudtam tenni szerencsére, de korábban voltak olyan pillanatok, ahol... De aztán sajnáltad, hogy a barátnőd ott vagy. Nem, aztán egyébként együtt voltunk, vagy 5 évig utána, tehát vagy 6-ig, tehát hogy így ez nem... Aztán ez ő is elkezdett játszani. Ez jó sztori lett így a végére, de pontosan tudom, hogy milyen az a lelki állapot, amikor jobban szerettem azt a környezetet, mint ami kint volt. Tehát hát, hogy ez így szomorú ezt így elmondani, de tudod így, ismertek, volt 1000 haverom, mit tudom én, idézőjelben mondom, sikeresnek számítottam, mert így már ezredik szintű voltam, meg egy csomó nem tudom, pénzem, ruhám, egyedi mountom, mit tudom én, tudjátok, ez a izé volt. Igen. Meg volt egy bejáratott közösség, mindenki otthonos volt, ismert volt, és egyszerűen jobban boldogultam bizonyos szempontból abban a világban, mint a való életben. És ez nagyon veszélyes lelkiállapot volt, szóval így nekem ez egyébként jó tanulság és lecke volt, hogy minek mi a helye. Az kemény. Úr, most találtam egy képet erről a játékról, és ez annyira MMO-s, tehát, hogy így gyakorlatilag így a hatalmas nagy text mondjuk... kánoán, vagy lavina így a tér közepén. De abszolút. De úgy indult, ez például nagyon-nagyon érdekes így, hogy amikor a játék elkezdődött, akkor azt lehetett tudni, hogy elvileg lehetsz Jedi valahogy. És így, tehát, hogy ez egy létező klassz volt, amit nem tudott senki, hogy kell unlockolni konkrétan. És aztán így majd a játékosok rájönnek. És aztán így persze rájöttek. Tehát, hogy így, de jó, ez de jó. És akkor ennek volt egy ilyen misztikuma, hogy így, és akkor megjelent egy Jedi fénykar, és akkor mindenki így köré. Pörgött a chat, laggolt minden szana széjjel, flúdolták. De nem árult el, ugye, gondolom. De persze, ha egy Jedi nyilvánosan elővette a fénykaját, akkor rögtön bountyt lehetett rá kiírni, és a bounty hunter odament, és levadászta a francba, és azért ő pénzt kapott. Tehát, hogy ilyen iszonyú vicces dolgok voltak benne. Aztán persze kijött hozzá egy update, és borzalmasan elbaszták az egész játékot is. Na mindegy, szóval nem akarok itt nagyon nosztalgiázni, de szerintem tök érdekes volt. Srácok, másnak mi volt az, ami ilyen hatalmas nagy rákattanás volt? Alex Cségó, azt tudjuk. Entropia Universe, mondd valakinek valamit, hogy nekem is. Entropia. Én azt akartam mondani, ne csináld, neked is. De. De nekem nem sok időm volt benne, engem viszont bevonzott a valós pénz lehetősége. És neked még Project Entropia néven futott, vagy Entropia Universe néven? Nekem még Project Entropia nekem volt. Is Project Entropia. És kerestem az elmúlt 10 percem, az arra ment rá, hogy megtaláljam, hogy mi volt ez igen, a mocsok. Igen, Mindark fejlesztett, az azt hiszem valami izé volt, valami ilyen svéd csapat. Saját engine-je volt a játéknak, aztán később megkaptak CryEngine-t, talán, úgy emlékszem. És még ma is megy. És még ma is megy, és iszonyat pénzek voltak egyébként benne, tehát ahhoz képest, hogy te hogy játszottál. Az ilyen real money deposit játék volt egyébként, tehát simán tudtál pénzbe fizetni, viszont ki is venni. Tehát, hogy 1-10 arányban váltották azt hiszem a dollárhoz a játékban lévő valutát, és hát akkor ott is volt minden, tehát ott is volt ez a housing, ott is tudtál mesterségeket tanulni, meg skilleket összeszedni, meg vadászni, szóval az is elég sok volt. És hát ilyen iszonyat rákattanás volt. Három haverommal kezdtem el játszani, és szerintem egy másfél évet azt úgy benne hagytunk. Hú, de jó, hogy én nem toltam bele ennyit. Viszont kiszedtem belőle a 10 dollárt. Benne hagytunk. Hát de figyelj, az egyik nagyon jól járt, ő ilyen ősmáker volt, és egy 25 000 pedes valami bányász lootot összehozott valahol. És hát az ugye 2500 dollár, úgyhogy az ki is vett a játékból. Az de komoly. Hát most látok egy cikket, hogy valami nagy hatalmas King Kongot legyőztek, és valami 20 000 dolláros loot esett ki belőle. És egyébként ebben a játékban volt azt hiszem az első olyan, hogy virtuális, tehát hogy a legnagyobb összegér eladott virtuális tér. Tehát konkrétan valami sziget, vagy űrbázis, vagy nem tudom mi volt már, amit talán 100 000 dollárért adtak el. És úgy tudom, hogy valami egy vagy másfél hét alatt behozta az árát a tulajdonosnak, mert olyan volt, hogy az ingatlan piac. Igen, tehát olyan volt, hogy ha neked volt egy ilyen land grabed, akkor adókat vethettél ki rá, tehát hogy aki ott vadászik, vagy ott bányászik, az valamennyi adót letejel neked. És így az adókból visszajött a pénze kb. Egy hét alatt. Durva, de hogy most ezt a developernek nem kell ilyenkor, tehát a cég, a játék nem veszel belőle 100%? Hát hogy ne venne, hát ez a lényeg veszel, az egész. Tehát nyilván veszel, de hát érted, hát most ennyi, tehát ilyen pénzeknél, hát nem tök mindegynek, jó, csak mit tudom én, 5 000 eléket von le belőle. És abba gondoljatok bele, hogy emögött egy működő economy engine volt. Abszolút, tehát ez a legcsodálatosabb az egészben, hogy egy működő gazdaság volt mögötte, ami mind a mai napig úgy működik, hogy a fejlesztők nem buktak rajta. Igen. Hát komoly matek lehet amúgy. De azért voltak ilyen történetek, mondjuk nem Entrópiában, hanem Afterlife-ban. Az elméletileg valami entrópia koppintás volt, amit oroszok csináltak, és ott azért volt ilyen, hogy valami power trader átment oda Entrópiából, és egy hét alatt 60 000 dollárt összetrédelt magának, és így kivágták a játékból, hogy hát ezt ne itt, please. Ezt ne itt, please, vagy adjál 100%-ot. Tehát és azóta ott is volt ilyen trading. Egyébként azért ez kegyetlen durva. Én erről nem is tudtam, hogy ilyenek vannak. Tehát én most tessel le vagyok. Hát szerinted a cségós TF2 kulcsos biznisz az mennyire megy? Én múltkor beszélgettem egy ilyen sráccal, aki mondta, hogy hát egy olyan jó 4-5 000 dollárt összerak belőle havonta. Csak azért, hogy ugye kulcsok iradok ad el játékokat. Hát az is egy komoly meló lehet. Gyűlsz egész nap a gépet és kattingatsz, meg nézed a botokat, igen, mit trédelnek. Igen. Hát nem, általában úgy csinálják, hogy ugye vagy orosz országból van valami beszállító, tudod? Most már próbálja a Steam kontrollálni azzal, hogy olyan játékokat ad ki, amit nem tudsz beváltani, csak ott, ahonnan vetted. Meg giftek ugye, meg mit tudom én, de meg, már megint van valami ilyen mód, ami átjárja ezt, vagy tehát ami megkerüli ezt, és ilyen trader botok vannak nagyon sok, és akkor ezek így működnek. Na jó, akkor én is még azt benyögöm, nekem a League of Legends volt az, ami teljes rákattanás. Ezt valahogy gondoltam, de eladtad legalább az összes skinedet, javárj. Nem lehet benne eladni. Igen, azért mondtam, javárj. Viszont az összes hős megvan, az öcsém játszik az accountommal. Ez mennyi pénz, mennyi óra? Csak hogy így kontextusba helyezzem. Nem merem kimondani élő adásban, hát pénzben nem olyan sok, szerintem max egy ilyen 70 000 körül. Nem olyan sok fél. Hát, igen. Jó, igen. És egyébként PayPal-on néztem meg múltkor, nagyon durva. És órában pedig hát a Season 1 óta játszok vele, most vannak Season 5-nél azt hiszem. Viszont kétszer töröltem le a LOL-t, pontosan emiatt, mert éreztem, hogy teljes addikció. Tehát, hogy nem vagyok tőle szabad, és így hogy amikor leülsz, elindítod, benn vagy egy meccsen, és így előtt a boldogság, tudod, így yeah. És aztán így rájöttem, hogy itt jó ég, ez de síralmasan gáz. De kínos, azt, nem? De kínos, igen. Nyilván van, hogy ez az embernek egy bizonyos életszakaszába, amikor amúgy sem mennek úgy jól a dolgok, akkor egy ilyen nagyon-nagyon be tudja esetleg rántani. Aztán a végén már inkább csak rohadtul idegesített, meg frusztrált az egész, úgyhogy fogtam, vettem egy nagy levegőt és letöröltem, és akkor fél év után visszaraktam, hogy kipróbáljak egy update-et, ezt hazudtam magamnak, és akkor gyakorlatilag másfél évig még toltam vele, igen, másfél évig még toltam vele, és aztán úgy voltam, hogy jó, ez nekem nem, köszönöm szépen, nem hiányzik, és tényleg most, mint valamilyen anonim lolisták klubjában, így elmondom, hogy gyakorlatilag azt hiszem, hogy már lassan egy 6 hónapja, 7 hónapja egyáltalán nincsen fönn, és múltkor megnéztem és akkor tudod, így üde körülötted az emberek, is így szép volt kábbel, igen. Tudod, és egyszerre mondják. Lajos vagyok, 3 hónapja. Nem trédeltem Cségóban. Cségóban, és akkor így tudod, ül a főnök, tudod, a vezető, és tapsoljuk meg. Tudod? Tapsoljuk meg. Viszont, igen, Zita vagyok, fölmentem tegnap pubozni, hú, hát nem baj, majd legközelebb. Viszont jó ideje nincsen fönn, múltkor belenéztem egy streambe, és így, mondom, de jó, hogy már nem játszok ezzel, meg úgy egyáltalán semmi mással se túl sűrűn, csak Rainbow Siege. Viszont ez nagy rákattanás volt, meg egy nagy tanulság, tehát hogy rájöttem, hogy én saját magamban, ami a gyenge pontom, az a kompetitív. Tehát, hogy mindig ilyen nagyon sok embernek szellem. Egyébként ösztönösen igen. Az, és emiatt ugye ezek a azért jön ki nagyon sok kompetitív játék, mert ugye hát ebből lehet most a legnagyobb pénzt csinálni jelenleg. Abszolút, ha egy játéknak nincs tétje, akkor egyszerűen nem érdekel, tehát nem tud lekötni, és most már ebből így gyógyítom ki magamat. Hát a Minecraftnak nagy tétje van. Ugye azzal is rengeteget játszottál a videózás, és így belegondoltam, hogy ez hát igen, a Minecraftnak rengeteg, ott a rank nagyon sokat számít. Nem, ott egyébként pont nem a játék volt a lényeg, hanem maga a videózás. Hát tehát meg az építkezés, meg amit tudom én. Nem érdekelt az építkezés, a videózás. Tehát ott egy az egybe az, hogy egy ilyen tartalmat előállítani szabadon, így open world-be. Tehát ott pont ezt tetszett, hogy össze lehetett hozni ezt a dolgot. De ott is cserélgettük a skineket, nem? A skineket, igen, az enchanted páncélokat. Nem, ez a része nem érdekelt. Úgyhogy most, ha lehet egyébként, én nem is nagyon megyek így bele semmilyen kompetitív dologba. Nem. Jó, hát a Rainbow Six DM-be így csörög a telefonom. Na, nem lövünk egyet? Tudod? Persze, mekkora kamu. Streameltem Hearthstone-t és bepofátlankodtál, hogy na, ne fel, megyek föl TS-re, mert akkor utána Rainbow-szhatnánk. Igen, tudom, ez olyan, hogy jó, de hát én nem tagadom, hogy szeretem. Nem kompetitív játékokkal, de azért küld egy SMS szombat délelőtt, hogy na, itt streamelünk egyet, szupernovákat például. De azt is Lacika mondja, egyébként ti visztek rá engem, rájöttem, barátokat fogok váltani, vagy valami, inkább ezzel a galambossal fogok játszani. Igen, az miért az? Sokkal jobb lenne, ha délelőtt valaki így bekopogna az ajtódon a sakklubból, hogy gyere, te lennél a futó. Te lennél a futó paraszt. És hozd a skinedet. Ja, te lennél a sötét paraszt, gyere. De már az is annyira izé lenne ilyen online, hogy így mondják, hogy de hozd a skinedet, tudod. Igen. De egyébként, ami ilyen nagyon vicces online játék, és láttam, kinevet a végén 3D-s figurákkal, ilyen bábukkal, és gyakorlatilag egy lobbit létrehoz, amiben négyen játszotok, és ha leütöd a másiknak a bábúját, akkor ilyen mindenféle vicces animációk vannak, hallod? Ezt játszottuk Danékkal, körülbelül 4 órán keresztül nem álltunk föl előle. De ezt mennyi így alkohol hatása? Ne, de nagyon funny. Ja, abszolút. Hogy jó, mert én azt hittem, hogy igen, így leütetek, és mikor így tudod, az ember így már csak az alkohol van vérében, már így vér nincs. Nem, abszolút. Csak az alkohol megy, és akkor sírva röhög, és majd megkeresem, és akkor Lali kiteszi a izébe. De tényleg, sőt, olyat is csinálhatnánk, hogy valamelyik nap, ha már így most ilyen téli szünet van a diákoknak, csinálhatnánk egy ilyet, hogy játszunk vele egyet, ugye pont négyem. Mi négyem? Mit szóltok? Kipróbáljuk amúgy. Melyik ez a... Mi ez? Pontosan... Nem tudom, mi a címe, ha megkérdezem, de ilyen vicces. De kompetitív, úgyhogy szeretni fogod. Kompetitív, igen. Ja, akkor persze sem. Nem, valami kinevet a végén, de nem tudom, hogy mi a neve, majd megkérdezem, Dani. És majd, de tényleg akkor majd ezt szervezzük már be, és így játszunk vele egyet, mert azt mondja a Balázs, hogy írdatlanul vicces. Uh-huh. Na, viszont... Még mielőtt lezárjuk az adást... Extended podcast megy már. Igen, nekem még lenne egy nagyon-nagyon gyors gondolatom. Ugye nem csak a Steamen kezdődött meg a holiday időszak, hanem az androidos... Hanem amúgy tél van, meg karácsony, igen, tehát a világban igen, is de, elkezdődött ez a... De a vásárlózásos része. Köszönjük szépen. Tehát aki már annyira nem tudná a virtuált elkülönböztetni, ezek mondom. Szóval az a lényeg, amit gyorsan el akartam hadarni, csak beletrollkodott a legszokásához híven, hogy a Play Store-ban a játékok és a filmek is lelettek olcsósítva. A show notes-ba berakok majd egy-két linket, hogy hogyan tudjátok nyomon követni, vagy monitorozni ezeket a dolgokat, és abból tudtok válogatni majd egy kicsit. Király. Most azon gondolkoztam, ezt hol lehet megtalálni? Azért mondtam, hogy a show notes-ba be fog kerülni. Ja jó, oké. Mert úgy a legegyszerűbb. Oké. Oké, rendben. Hát akkor ennyi volt Extended Podcast. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy itt voltatok, és a Star Wars vége pedig az, hogy... Igen. És most egyébként terveztem, hogy úgy nyomom le a streamet, hogy ezt még benyomom a végére, hogy és a Star Wars az a baj, hogy mi van a végén stop. Benne marad véletlenül, tudod, akkor de nagyon nagy... Nem, már nem hát... mondom ki, hogy mi az, csak ennyit a mondatból. Ja, én viszont annyi spoilert hadd mondjak, hogy Luke egy Jedi, tehát, hogy ezt eddig valaki nem látott egy Star Wars. Igen, akkor, igen, meg hogy Dumbledore mi lesz, tehát azt nem mondom el, tehát. meg hogy a Horcrux. Na szóval. Köszi Devla, hogy itt voltál. Igen, köszönöm a kívást. Jól éreztem magam, hívjatok máskor is. Hát figyelj, amikor van kedved, ránk amikor is, fizeted a podcast-kasszát. Podcast adó természetesen. ezt mind League of Legends skinekbe fogjuk beforgatni, tehát abszolút közhasznú. Jó helyre megy, igen. Igen, beteg gyerekek League of Legends skinjeit fogjuk megvásárolni, nem? Egyébként mi fogunk vele játszani, de ezt hazudjuk. Úgyhogy kösz, hogy itt voltál. Reméljük, kedves hallgatóság, hogy nektek is tetszett ez az adás. Természetesen szinte nem beszéltünk egyetlen egy témáról sem, de talán ez nem is probléma most. Úgyhogy további jó pihenést, jó éjszakát nektek, és jövő hét kedden akkor találkozunk, ha minden igaz. Sziasztok! Sziasztok! És ne felejtsétek, hogy a Star Wars